तो अस्तित्व सअस्तित्व है, परम सत्य है। ऐसे परम सत्य में यह सअस्तित्व जो है नित्य प्रकटन है, प्रकट होता है, नित्य प्रभावी है। तो प्रकट किस रूप में हो रहा है? तो सत्यता, यथार्थता और वास्तविकता के रूप में। सत्यता को समझने गए थे तो तीन भाग में समझ में आया, स्थिति सत्य, वस्तु स्थिति सत्य और वस्तुगत सत्य। आज दो मुद्दे और समझ लेते हैं। सत्यता स्पष्ट हो गई, तो होने के रूप में जो है वो सत्यता को हम समझ पा रहे हैं। रहने के रूप में अगर देखेंगे तो यथार्थता समझ में आ रही है ना। तो होना सत्यता पूर्वक चीजें समझ में आ रही है, यथार्थ का मतलब ये रहना है और वास्तविकता का मतलब है वो प्रकट होता है, मतलब छुपा हुआ नहीं है कुछ भी, पहचानने योग्य है। सब चीजें जितनी वास्तविकता है वो सभी चीजें पहचान में आती है। यथार्थ का क्या मतलब हुआ? अर्थ के सहित है, हर इकाई किसी अर्थ के साथ है। हर इकाई किसके साथ है? हर इकाई अर्थ संगत है, अर्थ सहित है। अर्थ का क्या मतलब होता है? स्वभाव के साथ है। अर्थ का मतलब हमेशा स्वभाव, और स्वभाव का मतलब क्या होता है? तो हर इकाई व्यवस्था में भागीदार है, तो स्वभाव विधि से हम भागीदार होते हैं। सभी इकाइयां स्वभाव विधि से भागीदार है। स्वभाव ही अर्थ है, स्वभाव ही अर्थ है, और अर्थ से व्यवस्था में भागीदारी है। यथ अर्थ, हर इकाई अपने अर्थ में ही गतित रहती है। ऐसा नहीं कि उसका अर्थ अलग हो और वो कर कुछ और रही हो। मैंने कौन है, कोई सुपरवाइजर तो है नहीं, कोई इंस्पेक्टर है नहीं, कोई ऑडिट है नहीं, कोई विजिलेंस है नहीं, अस्तित्व में ये सब तो नहीं है। तो ये सब नहीं है तो फिर क्या हो रहा है? तो हर इकाई कैसे काम कर रही है? तो हर इकाई अपने अर्थ के साथ गतित है। उसमें ये नहीं हो रहा है कि अर्थ तो कुछ और है, कर कुछ और रही है। उसको याद दिलाना पड़े कहां जा रही, तो इधर जाना चाहिए था। जैसे कोमल को याद दिलाना पड़ता है, ऐसे चींटी को याद दिलाना पड़ता है, याद दिलाना पड़ता है, क्योंकि वो अपने अर्थ के साथ ही गतित है। तो हर इकाई अर्थ संपन्न है और यथ अर्थ है, जो अर्थ है उसी अर्थ में क्रियाशील है। देवव्रत में भाई समझ में आई? तो ऐसे यहां बैठा ना ठीक, यहां तो थोड़ा समझ में आएगी, आधा दीवार खा जाती है। ठीक, यथ अर्थ, यथ अर्थ का मतलब जिस इकाई का जो अर्थ है वो उसी अर्थ में क्रियाशील रहती है। स्वभाव वो विधि है जिसमें कि स्वयं स्फूर्त प्रकटन है। स्वभाव विधि से स्वयं स्फूर्त प्रकटन होता है, मतलब क्रियाशीलता रहती है। तो हर इकाई किसी अर्थ के साथ है और उसी अर्थ में क्रियाशील है। अर्थ को ही हम यहां कह रहे हैं स्वभाव है। अर्थ क्या है? स्वभाव है। हर इकाई अर्थ सहित, अर्थ बराबर स्वभाव, और अर्थ में क्रियाशील बिना किसी इंस्पेक्टर राज के। कोई इंस्पेक्टर नहीं हो, सुपरवाइजर नहीं, तो स्वभाव से ही व्यवस्था में भागीदारी है। जैसे मानव में व्यवस्था में भागीदारी कब होती है? जब मानवीय स्वभाव होता है, धीरता वीरता उदारता। जब तक मानवीय स्वभाव के साथ हम काम नहीं करेंगे तब तक व्यवस्था में भागीदारी नहीं हो रही है। तब तक हम अव्यवस्था में भागीदार होंगे। स्ट्रक्चर कुछ भी बना लो, ढांचे कैसे भी बना लो, ढांचे ढांचे ही हैं। तो ये समझ में आ जाए कि अस्तित्व में हर इकाई कैसी है? अर्थ के सहित है और उसी अर्थ में क्रियाशील है। अर्थ कोई स्वभाव का और स्वभाव विधि से व्यवस्था में भागीदार होती है, इसी का नाम यथार्थता है। तो यथार्थता से वाकिफ होने का मतलब चार अवस्थाएं, दो तरह के परमाणु, उन सब का जो भी अर्थ है वो आपको समझ में आ जाए, आप यथार्थता से संपन्न हो गए। इसके योगफल में क्या निकलेगा? इसके योगफल में मानव को अपना अर्थ समझ में आ गया। मानव को अपना अर्थ समझ में आया तो अर्थ के अर्थ में अपनी पहचान हुई, अर्थ के स्वरूप में अपनी पहचान हो गई, तो स्वभाव में जागृति हो गई, और स्वभाव में जागृति हो गई तो हम स्वभाव विधि से ही व्यवस्था में भागीदार होते हैं। दीनता हीनता क्रूरता का स्वभाव होगा तो हमारे अंदर व्यवस्था में भागीदारी हो नहीं सकती। आप व्यवस्था में भागीदार होंगे, धीरता वीरता उदारता पूर्वक ही हम व्यवस्था में भागीदार होते हैं। ये बात समझ में आई? हाँ जी बेटा। इसको कहा यथार्थता, तो सत्यता नित्यता, सत्य के रूप में नित्य, अर्थ के रूप में नित्य और वास्तविक स्वरूप में नित्य, इस प्रकार से ताता सब में लगा हुआ है। सत्यता, यथार्थता और वास्तविकता, तीन तरह के ता है इसमें। तो जो नित्यता का स्वरूप है वो सत्यता के स्वरूप में है ना, इकाई में वही यथार्थता के स्वरूप में और वस्तु में वो प्रकाशित होने के स्वरूप में, इसी को कह रहे हैं वास्तविकता। तो हर इकाई जो लेट आए उनके लिए फिर से दोहराते, लोग आ ही रहे हैं अभी, ये बढ़िया हो गया। यथार्थ समझ में आई कि नहीं? इसी प्रकार से वास्तविकता, क्या है वास्तविकता? पहचानने योग्य है, हर इकाई पहचानने योग्य है, उसमें यह क्षमता है कि वो पहचानी जा सकती है। हर इकाई पहचानने योग्य है, हर इकाई किस प्रकार से है? पहचानने योग्य है, पहचान में आती है। पहचान में आती का मतलब प्रकाशित होती है। पहचानने का कैसे हो पाती है? प्रकाशित होती है, प्रकाश मानता है उसमें, तो प्रकाशित होती है। किस प्रकार से प्रकाशित है? तो ये प्रकाशित भूत में या भविष्य में या वर्तमान में? तो ये वर्तमान में प्रकाशित होती है। किस रूप में प्रकाशित है? पदार्थ अवस्था, प्राणावस्था, अवस्थाओं के रूप में प्रकाशित है ना, जीवावस्था। और मानव अभी प्रकाशित नहीं हो पाया, जागृति पूर्वक ही है ना, जागृति पूर्वक ही मानव में ज्ञानावस्था प्रकाशित होती है। तो ये बात हमको समझ में आई, ये वास्तविकता का स्वरूप। तो एक अवस्था के स्वरूप में, अवस्था के रूप में प्रकाशित होने का मतलब एक निश्चित आचरण को व्यक्त कर पा रहे हैं। पदार्थ अवस्था जो है मात्रा के आधार पर आचरण को प्रमाणित कर रही है, प्राणावस्था जो है वो है ना, हाँ, तो मानव भी प्रकाशित होना शेष। इस प्रकार से ये जो भी है अस्तित्व, इस प्रकार से पूरा प्रकट हो गया। वास्तविकता जानने के लिए जो मतलब जो वास्तविकता आप बोल रहे हैं पहचानने योग्य है, तो इसको जो आप बता रहे हैं उसका क्या सेंस है? ये मुझे एकदम क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि हम यथार्थता में तो हमने अर्थ तो समझ लिया है, तो फिर वास्तविकता किस लिए? दोनों में फर्क क्या हुआ? वस्तुएं हैं वो हमको, अब ये वस्तुएं जो है ये इंद्रियों से भी पहचान में आती है, इंद्रियों के साथ साथ ज्ञान भी उसमें लगेगा तो पूरा पहचान में आती है। और ये जो अर्थ है ये केवल कल्पनाशीलता में समझ में आता है, और सत्यता केवल अनुभव में आता है। तो अस्तित्व को जब मानव अध्ययन करने गया तो वो है ना इंद्रिय गोचर धन ज्ञान गोचर, जिसको हम कह सकते हैं इंद्रियों के साथ ज्यादा समझ में आता है, उसके आगे फिर तर्क में समझ में आता है। यथार्थता जो तर्क और वास्तविक मतलब व्यवहारिकता में समझ में आता है, और सत्यता जो है तात्विकता में समझ में आती है, तभी ये मिलाकर पूरा अस्तित्व समझ में आया। जैसे चार अवस्थाएं हैं, वो कुत्ता बिल्ली अपने को आंख से दिखाई देता है कि नहीं देता है? पेड़ अपने को दिखाई देता है ना, लेकिन उनका अर्थ नहीं दिखाई देता कि क्या अर्थ है इनका। तो उसका अर्थ अपन समझ नहीं आते हैं, वो तो इंद्रियों के पकड़ में आ गया, तो उससे हम पहचान तो पाए कि ये चीजें हैं। फिर उसको समझने गए तो ये अर्थ समझ में आया, और अस्तित्व में अनुभव हुआ तो ये तीनों समझ में आते। इस प्रकार से पूरे शरीर विधि, शरीर से लगाकर मन तक के सदुपयोग से जो अस्तित्व जो है उसका, उसको समझना बना, इसलिए तीन भाग में हुआ। ये बात समझ में आया? जो वस्तुगत सत्य हमने पढ़ा था वो रूप गुण स्वभाव धर्म है, तो ये अर्थ में भी, तो अर्थ को भी हम स्वभाव बोल रहे हैं, तो ये तो उसमें भी चला गया वस्तुगत सत्य में। हाँ तो चला जाएगा ना, सत्यता यथा वास्तविकता के साथ यथार्थता जुड़ा हुआ है, वास्तविकता यथार्थता के साथ सत्यता जुड़ा ही रहेगा, वो उसमें समाया, बड़े में छोटा समाया। लेकिन ये स्पष्ट हमको समझ में आता है कि नहीं आता है? तो तर्क से जो समझ में आता है, जिसको हम समझना कहते हैं, वो ये है यथार्थता। तो इसको हम समझना कह रहे हैं, है ना, इसको भी समझना कह रहे हैं, लेकिन ये समझना हो रहा है इंद्रियों के माध्यम से, इंद्रियों से ये समझ में आया और ये जीवन में समझ में आया और ये अनुभव का कंटेंट। हाँ, जीवन के बिना तो होगी ही नहीं, जीवन के बिना तो होगी ही नहीं, लेकिन पदार्थ अवस्था प्राणावस्था जीवन धन शरीर के साथ इंद्रियों के माध्यम से तो पकड़ में आ रहा है, लेकिन ये जो अर्थ है ये तो इंद्रियों के माध्यम से पकड़ में ही नहीं आ रहा, इसलिए यहां पर ये इंद्रिय लिख दिया, यहां पर समझना हो गया। तो इंद्रियों के माध्यम से समझना, देखना मतलब समझना, ना ना ना, स्वभाव में इंद्रिय का कोई रोल ही नहीं, तभी तो आज तक वो विज्ञान को स्वभाव पकड़ में नहीं आया, क्योंकि इंद्रियों का एक्सटेंशन इक्विपमेंट्स है सब लैब, और वो इसीलिए स्वभाव उसमें पकड़ में नहीं आता है, स्वभाव मानव को समझ में आता है जी, एक भी इंद्रिय नहीं लगी, वो वास्तविकता में इंफॉर्मेशन गैदरिंग जो है वो वास्तविकता के स्वरूप में है ना। वस्तु का वर्तमानित रहना वास्तविकता का मतलब क्या हुआ, वस्तुएं वर्तमान काल में रहती हैं, प्रकाशित रहती हैं, सभी वस्तुएं कभी थी और कभी नहीं थी ऐसा नहीं है, तो उसका वर्तमान काल में रहना होता है। तो वास्तविकताओं का अध्ययन हम करते हैं, उससे हमारे को स्वभाव नाम की कोई चीज समझ में आती है, स्वभाव इंद्रियों को नहीं पकड़ना था, किसी भी इंद्रियों का कोई रोल नहीं है उसमें, केवल जीवन का कार्यक्रम। उदारता समझने के लिए, एक जागृत मानव उदारता के साथ प्रस्तुत होता है, इसे समझने के लिए कोई इंद्रिय नहीं लगेगी, कोई इंद्रिय नहीं, पहली बात तो जागृति इंद्रियों के पकड़ में नहीं आ रही, और कि न्याय के लिए उदारता है, न्याय पर इंद्रियों के पकड़ में नहीं आ रहा, तो उदारता कहां से पकड़ में आएगी, और वो तो मूल्य है ना, धीरता वीरता उदारता दया कृपा करना एक मूल्य है, स्वभाव ही है, और वही मूल्य है मानव में, देखिए मानव में कितना ब्यूटीफुल बात है कि मानव का मूल्य और मानव का स्वभाव एक ही है, मानव का मूल्य क्या है तो धीरता वीरता उदारता दया कृपा करना, मतलब स्वभाव क्या है, धीरता वीरता उदारता दया कृपा करना, और मानव मूल्य क्या है तो धीरता वीरता उदारता दया कृपा करना, ये वो जगह जहां दोनों बराबर हो गए, है ना, तो मानव में दोनों बराबर हो जाते हैं, उपयोगिता मतलब मूल्य और स्वभाव, उसी को मानवीयता कहा, जहां पर मूल्य और स्वभाव मिल गया उसका नाम मानवीयता। तो उदारता को किसी भी इंद्रिय से नहीं पकड़ा जा सकता, समझा जा सकता खाली, यहां पर समझने के लिए शरीर नहीं लगेगा, है ना, समझने के लिए वो लगेगा ना, नहीं लगेगा, शरीर तो है ही हमारे पास, तो वास्तविकता पहचानने के लिए काम आई, वस्तु के रूप में अवस्था के रूप में वर्तमान काल में उसको हम पहचान पाते हैं, ये हवा है पानी है ये सब समझ में ये पहचान में आती है, इन इंद्रियों के माध्यम से जिसको हम लोग बोलते हैं कि क्या बोलते हैं उसको, आंख नाक कान है ना, ज्ञान इंद्रियां, इनके माध्यम से वो वास्तविकता तक का कार्यक्रम होता है, उसके आगे का जो है वो जो समझना है वो अर्थ का समझना होता है, और उसमें कोई इंद्रियों का हस्तक्षेप नहीं है। कैसे, जैसे धीरता को समझने के लिए कोई एक्टिविटी को देखने की जरूरत नहीं है, एक्टिविटी तो बहुत सारी हो रही है, एक्टिविटी से थोड़ी धीरता हो रही है, धीरता को क्या एक्टिविटी मिलाएंगे, जैसे एक आदमी न्यायपूर्वक जीने के लिए काम करता रहता है, वो क्या कैसे पकड़ में आता है, न्याय को समझे बिना कैसे पकड़ में आता है, वो कर रहा है नहीं कर रहा है ये तो आपको न्याय समझने के बाद ही पकड़ में आता है, तो कर क्या रहा होगा, इंद्रियों से पकड़ में क्या आएगा, कुछ बोलेगा, कुछ उत्पादन करेगा, कुछ खाएगा पिएगा, कुछ कुछ करेगा, यही सब पकड़ में आएगा, कुछ बातें कुछ कानों में ध्वनि पड़ाई देगी, वो सबसे हम कुछ उसके होने का पता चलता कि ये है बस, अब उसका इंटरप्रिटेशन हम करने जाते हैं, हम अपने में उसको समझने जाते हैं कि क्या हो रहा है, तर्क लगाते हैं, तर्क कहीं संतुष्ट होता है तो कुछ उससे बेहतर जगह में हम पहुंच जाते हैं, वहां से हमको कोई प्रयोजन लक्ष्य ना इत्यादि हमारे को अर्थ स्पष्ट होता है, ऐसे अर्थ के साथ फिर अब जो है वो है ना स्वभाव हमको समझ में आता है, अच्छा ये है स्वभाव। तो इंद्रियों का जो मामला है वो यहीं तक लिमिटेड है, उसके आगे जीवन का मामला है। भैया वास्तविकता को इंद्रियों से समझना है तो फिर जागृति की जरूरत क्यों पड़ रही है वहां? ज्ञानावस्था में जागृति पूर्वक समझेगा बोल। हाँ, प्रकाशित होने के लिए मैंने बताया कि प्रकाशित नहीं हो पाए अभी हम, तो ज्ञानावस्था का आदमी ज्ञान के आधार पर प्रकाशित होता है, वो लिखा हुआ है ना। तो वो ज्ञान की अवस्था प्रकाशित होते हुए भी बच्चा उसको कितना देख पाएगा? तो बच्चे में जो भी इंद्रिय विधि से जितनी इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो मिलेगी, है ना, उसके आधार पर फिर आगे वो भी अपने में उसको करेगा। इसीलिए शिक्षा की जरूरत है, यथार्थता के लिए शिक्षा है ना, है ना, अर्थ को समझने के लिए शिक्षा है। अभी क्या निकल के आ गया, वो वास्तविकता को समझने के लिए शिक्षा में अपन फंस गए, है ना। तो अर्थ संगत हो जाए, अर्थ तक हम पहुंच जाए, इसका नाम है शिक्षा। तो कल्पनाशीलता में अर्थ स्पष्ट होना है, अर्थ कहां स्पष्ट होना है? कल्पनाशीलता में होगा। तो भाषा और आचरण कहां पे हो रहा है? वो वास्तविकता में हो रहा है। भाषा एक वास्तविकता है, आचरण एक वास्तविकता है, इन दोनों वास्तविकताओं के योगफल में जीवन में जो घटित हो रहा है एजुकेशन का, जिसका नाम दे रहे हैं हम, मेरी कल्पनाशीलता में वो भाषा और आचरण कहीं दोनों जुड़ते हैं, उससे मुझे अर्थ नाम का बोध होता है, उसमें इंद्रियां कुछ नहीं कर रही। इसीलिए तो ये सारा शिक्षा कार्यक्रम उसका एक जगह है, उसके आगे उसका मतलब विद्यार्थी का भी अपना रोल है कुछ। तो भाषा में क्या करते हैं हम वास्तविकताओं की स्पष्टता करेंगे, ठीक। भाषा में हम ये सत्यता और यथार्थता को बोलेंगे, लेकिन वो वास्तविकता ही तक जाने वाला है। उसके आगे क्या होगा, एक आचरण है, आचरण एक प्रकाशित होने के स्वरूप है, तो भाषा और आचरण दोनों को व्यक्त करेगा आदमी वास्तविकता में। उससे जो विद्यार्थी है जिसमें ये कल्पनाशीलता है, वो कल्पनाशीलता में वो अर्थ उदय होगा, अर्थ का साक्षात्कार होगा। क्या होगा अर्थ का? क्या होगा? साक्षात्कार होगा। साक्षात्कार कहाँ हो रहा है भाई? जीवन में होने वाली घटना, ठीक है ये बात। तो अभी अस्तित्व को हम समझ रहे हैं, जो तीन भाग में देखा, सत्यता के रूप में स्थिति सत्य, वस्तु स्थिति सत्य, वस्तुगत सत्य, ये अनुभव में आने वाला कंटेंट है। यथार्थता हर इकाई अर्थ उसके साथ है, अर्थ उसका स्वभाव है, स्वभाव से व्यवस्था भागीदारी है, और अपने अर्थ में क्रियाशील रहती है, उसी से व्यवस्था भागीदारी है। इसको हम समझ सकते हैं, ये समझने का मुद्दा है, और ये जो है वास्तविकता, ये पहचानने का मुद्दा है, जिसको कि इंद्रियों के माध्यम से पहचान होती है, और उसमें भी समझ नहीं होता है, लेकिन इंद्रिय डोमिनेंसी ज्यादा है, उसके बाद यहां से वो काम कम होता जा रहा है। तो वो वहां से तर्क संतुष्टि, यहां से व्यवहारिक संतुष्टि, और यहां से तात्विक संतुष्टि की बात है। तो संतुष्टि के तीन चरण होते हैं, जिसमें हम लोगों ने पहले बात कर ली कि एक मुद्दा है जहां पर तार्किक रूप से संतुष्ट हो रहे हैं, दूसरा मुद्दा है जहां पर हम व्यवहारिक रूप से संतुष्ट हो रहे हैं, तीसरा मुद्दा है यहां पर जाकर हम तात्विक रूप से संतुष्ट हो रहे हैं, ठीक है ये बात स्पष्ट हो गई। तो अस्तित्व में क्या प्रकट हो गया कि हर इकाई अर्थ के साथ है, ये एक अस्तित्व की सच्चाई है। किस रूप में? यथार्थता के स्वरूप है, कोई इकाई अर्थ विहीन नहीं है। इस पूरी प्रकृति में कोई भी इकाई अर्थ विहीन नहीं है। भैया हाँ जी, जो शिक्षा का कंटेंट होगा केवल यथार्थता तो नहीं होगा, क्योंकि वास्तविकता यथार्थता, हाँ, तो धर्म जो रूप गुण स्वभाव धर्म होता है, तो वो पूरा समझना होता तो वो तो वस्तु का सत्य है, तो वो पूरा कंटेंट शिक्षा का होगा। ठीक बात है, वस्तु का सत्य के साथ ही तो अर्थ यथार्थता भाग है उसका। हम चाहें तो उसको यहाँ भी लिख सकते थे, है ना। तो वो बड़े में छोटा समाया हुआ है, और सभी चीजें प्रकाशित हुई, वस्तु स्थिति सत्य नहीं है कि एक साथ सभी है, और वो हर इकाई जो है वो स्थिति सत्य में डूबी भिगी गिरी है ही। लेकिन मनुष्य जब समझता है तो इन तीन फ्रेम में समझता है, मानव जब समझने गया तो तीन ऐसे मुद्दों के आधार पर समझता है। सावनी बेटा जी यहाँ जाओ, आगे आ जाओ, इधर आ जाओ, कहाँ खोए हुए आप, थके हो लोग, दीवार के किनारे बैठ जाते नहीं, वो बनाई इसीलिए। हाँ जी, क्या कह रहे थे बताओ, सोनी बताइए क्या समझ में है, बताओ ना क्या समझ में है, कौन बताएगा, रुद्र आप बताओ। तो इतना समझ में आया कि वास्तविकता होती है तो वो पहचान योग्य होती है, जो इंद्रियों के पकड़ में आती है उसमें भाषा और आचरण होता है, तो उसको समझते तो अर्थ समझ में आता है, उसका मतलब व्यवस्था में भागीदारी होती है वो समझ में आती है, तो उसके साथ जो है सत्य का अनुभव होता है। जी अस्तित्व को अगर मानव समझता है तो तीन तरीके से समझ सकते हैं, वास्तविकता, यथार्थता और सत्यता। तो इसमें मुझे ये समझ में आया कि जो चीजें प्रकाशित होती हैं, जो हमें इंद्रियों के माध्यम से पकड़ में आती हैं, मतलब जो दिखाई दे रही हैं, वो वास्तविकता उसे बोलेंगे जितना हमको समझ में आया। और वो किसी वस्तु का वर्तमान में जिस प्रकार से है उस प्रकार से हमको दिखाई दे रही है। हाँ। वस्तु वर्तमान काल में प्रकाशित बराबर वास्तविकता, जैसे ये तबला दिखाई दे रहा है, मट्टी का ये बॉटल दिखाई दे रही है, बोर्ड दिखाई दे रहा है, ये सब वास्तविकता के स्वरूप में सत्य है, ये परम सत्य है लेकिन वास्तविकता का स्वरूप है। हाँ। उसके बाद जब जीवन का रोल आता है उसको यथार्थता बोलेंगे, और शिक्षा में वास्तविकता और यथार्थता आएंगी, इसमें दो चीजें होंगी, एक भाषा होगी और एक आचरण होगा। तो मुझे ये समझ में आया कि हमारा रोल इन दोनों में होगा, और जो सत्यता है वो स्वयं स्फूर्त विधि से होने वाली चीज होगी। तो हमें जो मेनली जो कोशिश करनी है वो वास्तविकता और यथार्थता के लिए करनी होगी। यथार्थता क्या है? यथार्थता मतलब कि उसका आचरण समझ में आना, मतलब अस्तित्व में जैसे कि एक व्यवस्था है, तो किसी भी इकाई के बारे में या कुछ के बारे में भी जब हम समझेंगे तो वो व्यवस्था से कैसे जुड़ता है, व्यवस्था में उसका क्या रोल है, उसके बारे में समझ पाना, उसका अर्थ मतलब वही उसका पर्पस क्या है रहने का, वो हमें समझ में आना। तो हमें जो जोर लगाना है वो यथार्थता में जोर लगाना है, ऐसा समझ है? ठीक। और कोई? मैं भी शेयर करना चाहूंगा। जब ये तीनों वर्ड सुना भारी भरकम तो नींद आ गई, लेकिन जब फिर अभी सब लोग शेयर किए और बीच में फिर से थोड़ा ध्यान आया शिक्षा के संदर्भ में, तो ये समझ में आ रहा है इसको कि जो शिक्षा अभी हम शिक्षा मतलब समझने की विधि से इसको देख रहे हैं, जो अनुसंधान विधि के अलावा, तो अभी शुरुआती स्तर में जो शिक्षा विधि आपने बताई थी शुरू समय से कि भाषा और आचरण हम जागृत मानव का पहचानते हैं, तो उस एक शिष्टतापूर्ण दृष्टि का उदय होता है, तो वही क्लिक कर रहा है, मुझे लिंक हुआ इसमें तो नींद भाग गई कि वास्तविकता ही वो जो इंद्रियों के माध्यम से हम अभी भाषा आचरण को एक लेवल पर पकड़ेंगे, फिर शिष्टतापूर्ण दृष्टि उदय होने से फिर हम उस शब्द का या मतलब भाषा का आचरण को पकड़ पाएंगे, तो हमको व्यवस्था में भागीदारी पहचान में आएगी जो कि पुरुषार्थ लेवल तक रहेगा। फिर जब इतने हम फल परिणाम के स्थिति को पाएंगे, फल परिणाम स्वीकार होगा जो कि, तो फिर संस्कार उदय और अनुभव होने वाली घटना जो है सत्यता के रूप में हमें दिखेगी, ऐसा मुझे लिंक हुआ तो ये पहचान में। और एक साथ इसके साथ एक क्वेश्चन भी बना था जो कंप्लीट लग रहा है कि जैसे स्थूलता में जितना जितना आते जाएगा, जैसे मॉडल आता रहा है तो उतने ही प्रकाशित हो रहा है, उतने ही हमको समझने में इंद्रियों के माध्यम से या भाषा आचरण का एक स्वरूप दिखने से समझने में सहूलियत हो रहा है, उतने ही हमको अपना अर्थ जागृत मानव के स्वभाव के अर्थ में भी पहचान में आ रहा है, जिससे व्यवस्था भागीदारी होगी, फिर उतने ही हमको ये व्यवस्थम भागीदारी करने के स्वरूप में आने वाले समय में सत्यता का अनुभव हो पाना सहज हो जाएगा, ऐसे मुझे ध्यान आ रहा है। ठीक, बढ़िया। तो कल आप बोले थे ना कि कल शायद ऐसी जो स्थिति सत्य, वस्तु का सत्य, ये सबको समझना क्यों जरूरी है, तो हिमांशु चाचा जी का आप बता रहे थे, मुझे भी उसी टाइम वही क्वेश्चन आया था, सेम उन्होंने पूछे, फिर क्लिक किया था, बट आज ये वाला क्लिक नहीं कर रहा था, लेकिन जब फिर इधर से बात निकली तो क्लिक किया, तो फिर इंटरकनेक्टेड अच्छा लगा। ठीक बात। और कोई? वस्तु स्थिति सत्य में तो देश दिशा काल कोण संबंध इत्यादि की पहचान हो रही है, और ये हर इकाई में कोई अर्थ है, अर्थ का मतलब ही होता है कि व्यवस्था में भागीदारी के लिए उसमें जो भी धर्म है, है ना, वो व्यवस्था भागीदार होने के लिए कॉम्पेटेबिलिटी जो उसका वो है, और अर्थ के अर्थ में वो क्रियाशील रहती है, इसलिए पूरा का पूरा जो सिस्टम जो है अस्तित्व में बिना किसी सुपरवाइजर के है, इसमें कोई सुपरवाइजर नहीं है, कोई मॉनिटरिंग एजेंसी दूसरी नहीं है। हर इकाई अपने अर्थ से संपन्न होने से उसी अर्थ में क्रियाशील रहती है, तो व्यवस्था भागीदार होती है ना। वो अपना अर्थ कुछ और करे कुछ और, ऐसा नहीं होता उसका। शेर अपने अर्थ में क्रियाशील, चींटी अपने अर्थ में क्रियाशील, पत्थर अपने अर्थ में क्रियाशील, सभी चीजें अपने अपने अर्थ में क्रियाशील, जिस अर्थ में वो है उसी अर्थ में वो रहती हैं, है रहना उनका बराबर है ना। हमारे इसमें होना रहना के लिए है का अध्ययन, तो होना पूरा हुआ तब जाकर रहने की बात में। तो हर इकाई अर्थ के सहित यथ यथ अर्थ, अर्थ के साथ वो क्रियाशील भी, यथ अर्थ ता यथ अर्थता, तो जैसा अर्थ है वैसे वो जीती है। कुल मिला के इतनी बात, किनको? ये सत्यता को, ये अस्तित्व को देखने से है ना भाई। आप ये किसी वस्तु के साथ खड़े हो गए, ये उसके पर्पस को देख रहे हो और ये एग्जिस्टेंस को देख रहे हो। उस वस्तु का एग्जिस्टेंस, वो पर्पस का भी एग्जिस्टेंस, और एग्जिस्टेंस भी अपने आप में को एग्जिस्टेंस, तो ऐसे ही हो गया। किसमें पर्पस है ना, ये बताया ना। अस्तित्व अस्तित्व इस प्रकार से है, एग्जिस्टेंशियल चीजों को देखोगे तो व्यापक और प्रकृति मिलाकर एक स्थिति बनी हुई है। ये दिखता है कि नहीं, समझ में आता है कि नहीं आता है? और एक साथ अनेक इकाइयां हैं तो वो भी उनके आपस में भी कोई डायमेंशन समझ में आते हैं, और हर एक इकाई में रूप गुण स्वभाव धर्म में ये भी हमको समझ में आता है। फंडामेंटली सत्यता का भाग है, सत्यता का भाग ही यथार्थता विधि से प्रकट हो रहा है। वो कैसे हो रहा है? हर इकाई में स्वयं में व्यवस्था और समग्र व्यवस्था भागीदारी, इस प्रकार से हर इकाई प्रकाशित है अस्तित्व में। तो इकाई अपने त्व सहित व्यवस्था होकर है ना, अपने एक अवस्था के साथ प्रकाशित है। ठीक, शब्द अलग अलग होते हुए भी उनके जो मीनिंग है वो ओवरलैप करते हैं लगते हैं। ओवरलैप कहाँ करें, वो तो समाये हुए दूसरे में। हाँ, वास्तविकता इकाई के बारे में है, वस्तुगत सत्य भी इकाई के बारे में है। इकाई, ओहो, ये इकाई में निहित सत्यता का जो भाग है जी, इकाई में निहित रूप गुण स्वभाव धर्म जी, हर इकाई में रूप गुण स्वभाव धर्म रहता है, ये कह रहे हैं यहाँ पर। ये सत्य की बात है जी, सत्यता की बात है। और ऐसी इकाइयां सभी प्रकाशित रहती हैं, वो प्रकाशमानता की बात है, प्रकाशन की बात है, वो छुपी हुई नहीं है, रहस्य नहीं है, वो सब प्रमाणित है, प्रकाशित है, ये कह रहे हैं। तो ये पेन अपने आप में रूप गुण स्वभाव धर्म सहित एक कंप्लीट यूनिट होता है। ये पेन अपने आप में दिखाई भी पड़ता है, ये छुपा हुआ नहीं है ना, ये प्रकाशित है। तो इसका प्रकाशित होना इसका वास्तविकता है, और इस इकाई का क्रियाशीलता जो रूप गुण स्वभाव धर्म के आधार पर है। तो वस्तुगत सत्य है इसीलिए प्रकाशित है, वो तो फिर सभी है, यथार्थ भी है, वास्तविकता भी है, तो तीनों मिला के तो बोल रहे हैं नित्य प्रकटनशील है, प्रभावी है, तो तीनों मिलाकर ही है, अविभाज्य है ना वो तीनों। लेकिन समझ जाएंगे तो उसको टुकड़े करके समझना ही पड़ेगा ना, और मिलकर जुड़ जाता है। अभी डूबा हुआ है ये भी हमको दिखता ही, प्रकाशित ही है, तो सभी चीजें हैं। लेकिन किसी भी इकाई का होना रहना रहस्य नहीं है, वो स्पष्ट है, वो प्रकाशित है, ये वास्तविकता है और वर्तमान में है वो, उसका उसका जो प्रकाशन है वो वर्तमान काल में है। तो ऐसे वर्तमानित रहना ही ये वास्तविकता है। और इकाई अपने में कैसे क्रियाशील है, रूप गुण स्वभाव धर्म है उसमें, तो उसमें आप स्वयं में जो व्यवस्था है वो रूप गुण स्वभाव धर्म के रूप में है। अब उसमें से जो स्वभाव है वो व्यवस्था भागीदारी के अर्थ में आता है, इसलिए वो भी एक इम्पोर्टेंट मुद्दा है कि अभी ये सारा चल कैसे रहा भाई। तो ये सत्य अस्तित्व को समझने आते हो तो ये जो बात बनती है, चला कौन रहा है, ये सब चीजों को चलाने वाला कौन, तो अस्तित्व को लेकर ही हमारे में प्रश्न है कि सब चीजों को चला कौन रहा है। तो मतलब अस्तित्व के बारे में अर्थ क्या है, यथार्थता को हम समझना चाहते हैं। तो एक इम्पोर्टेंट मतलब एक वो दृष्टिकोण हो गया जहां से हम ये समझना चाहते हैं कि आखिर अस्तित्व में चीजें चलती कैसे। तो वो बता रहे हैं यथार्थता है, हर इकाई अपने अर्थ के साथ नित्य क्रियाशील रहती है। भैया इसको ऐसे बोल सकते हैं कि ये है रहना होना ऐसा है बोल सकते हैं जो आपने एक बताया तो है होना रहना ऐसा कहना चाहिए। है रहना और उसका प्रकाशन, होना तो होता ही नहीं इसमें, तो है ही होना यहाँ पर है और होना में अंतर नहीं, क्योंकि कल्पनाशीलता मानव में खाली मानव में ही है और होने की बात होगी, तो बाकी सब होना है और रहना है, जैसी वो रहती है वैसी वो रहती है ना, तो है और होना में भेद नहीं है, मानव में खाली है और होना में भेद, क्योंकि कल्पनाशीलता है। ठीक है बोलिए, तो इतना पर्याप्त है और कुछ बताया जाए आगे? ठीक, और कोई प्रश्न तो कर सकते हैं, जब प्रश्न करेंगे तो चीजें और खुलेंगी उसमें से, कुछ नहीं तो टर्मिनोलॉजी से उनको हम लोग पढ़ सकते हैं, छोटी मोटी शब्द और बचे हैं, बाकी करीब करीब सभी निपट गए। अर्थशास्त्र के बारे में क्या, अभी सभी किताबों के बारे में शाम के सत्र में सभी किताब में क्या कहा गया उसको एक बार, सारी किताबें जो वांग में है उनको कैसे पढ़ा जाए, क्या पढ़ा जाए, क्या है उसमें, उसके बारे में शाम का सत्र उसी में कर लेंगे, फिर कल किताब पढ़ लेंगे दो चार जो भी पढ़नी होगी दिन भर, है ना। ठीक है, ये पहले ये ठीक ठीक बैठ जाए, मोटा मोटा इतना जितना कहा गया उतने को भी यदि बना के रखते हैं तो बार बार बार बार कल्पनाशीलता को उतने के साथ जोड़ने से क्या होगा, आगे और जितना आपको जरूरत होगी उतना आप उसको ओपनिंग हो जाता है वहां से, कि इसको ऐसा देखा जाए, इसको ऐसा देखा जाए, फिर आगे जितना आपको आवश्यकता होगी उतना आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हो। फंडामेंटली ओपनिंग ठीक होना चाहिए, फिर आगे आप उसको जितना चाहिए उतना फैला सकते हैं। मानव दर्शन या कोई भी किताब पढ़ने के लायक आप हो गए हो वैसे देखा जाए तो, अब भूल जाओ तो बात अलग है, चार पांच शब्द और बचे हैं उनको भी समझ लेते हैं, वैसे आधी नींद में है सभी तो अभी समझाना सबसे बढ़िया है। अस्तित्व जैसा है यदि वैसा हमको समझ में नहीं आता है तो हमको कुछ फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता किशन भैया, है ना, या तो कार्यक्रम नहीं बनता है, या बनता है तो उठपटांग बनता रहता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अस्तित्व जैसा है उसको वैसा समझना हमारी आवश्यकता है ना, उसमें कोई भारी भरकम शब्द कुछ नहीं होते, वो तो एबीसीडी रख के भी आप समझ सकते हो, समझना अपने को एक्चुअली वो चीज क्या है उसको समझना है। ठीक है, एक होता है दर्शन में एक शब्द है तद, तद का मतलब यहां पर है जागृति से, तो आपको फिर आगे सारे शब्द फटाफट समझ में आ जाएंगे, तद का अगर ठीक से मतलब क्या है नागराज जी क्यों उसको प्रयोग करें, तद का मतलब जागृति, तो अब अगर एक शब्द आ गया तदाकार मतलब क्या निकला, तो जागृति किस प्रकार से है, क्या है जागृति का, क्या आकार है, क्या प्रकार है, इसको बोलते हैं तदाकार है, तदाकार जागृति का आकार क्या है, मतलब कुल मिलाकर जागृति का स्वरूप क्या है, आकार का मतलब यहां पर स्वरूप क्या है, तो तदाकार हो जाए, तदाकार हो जाए मतलब जागृति का जो स्वरूप है वो हमको स्पष्ट हो जाए तो हम उसके साथ तदाकार हो गए, जागृति का आकार अपने में स्पष्ट हो जाए। इतना गंदा मुंह क्यों बना दी, क्या हो गया? हाँ तो कार से तदाकार मतलब कार का जो आकार है उससे तदाकार करना पड़ेगा, नहीं तो अब साइकिल वाले के पास में उसके हैंडल टकराते कांच तो होड़ के निकल जाती है, अब क्योंकि आपने उसका आकार से अपने आप को तदाकार नहीं किया रहता। स्वरूप लिखा ना आगे, जागृति कोई वास्तविकता है या भ्रम है, तो जागृति जो वास्तविकता है उस वास्तविकता का स्वरूप हमको स्पष्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अरे एक जागृत मानव जैसे जीता होगा वैसे ही तो तदाकार होगा उसके साथ। माइक चाहिए आपको, क्या रखा है माइक, वही जागृति मतलब जागृत मानव है ना। जागृत मानव एक हार्ड मास हो गया, तो हार्ड मास से ज्यादा कर करेंगे क्या? उसका जो लक्ष्य दिशा कार्यक्रम विचार यही होगा ना। तो जागृत मानव का लक्ष्य आपका लक्ष्य, जागृत मानव दिशा आपकी दिशा, प्रयोजन ये सबसे सम्मत होना, ये तदाकार हो गया जागृति से। तो किसने कह दिया भैया फिजिकल सेंस में यार क्यों पीछे पड़ी हो, खुद सो रही हो तो क्या करें हम? फिजिकल सेंस कहाँ कह रहे हैं इसमें? जागृति का क्या स्वरूप होगा इसके साथ है ना, हम बैठ जाए साथ में, उसका नाम हो गया फिजिकल सेंस में। कहाँ कार के साथ कार चलाती हो तदाकार करती हो तो फिजिकल सेंस में बैठी हुई कार के। कार का आकार आपके जीवन में आ जाता है कितना बड़ा है मेरा, अब मैं इतनी बड़ी हो गई हूं। जब तक आदमी कार चलाने वाला इतना बड़ा अपने आप को आकार में नहीं मान लेता है तब तक वो कार टकराता पड़ेगा यहां वहां जहां भी। जैसे कार का आकार उसके तदाकार कर लेता है वो, अब उसका कार वो वहीं से निकलेगी जहां इतनी जगह रहती है, नहीं निकलेगी है ना, तो रोक देगा जगह नहीं है ठीक। और हेलो बैठ जाएगा कार के अंदर तभी तो तदाकार करेगा। आप तो चाह रहे हो कि बैठने से पहले तदाकार कर ले, क्या संभव है? किससे बात कर रहे हैं आप? नहीं जो आप बोल रहे हो तो मैं ऐसा नहीं बोले, मैंने तो कुछ बोला नहीं ऐसा। हेलो सब नींद में उठ के अचानक कुछ बोल ये आप क्या कह रहे हैं आपको पता भी है? मैंने ये समझा है जागृति को समझने के लिए मतलब जागृति के साथ तदाकार मतलब उसका आकार उसके स्वरूप को समझना होगा। क्या मतलब है उसका लक्ष्य? उसका उदाहरण आपने दिया कार से, जैसे कार को समझ कार से उदाहरण मैंने नहीं दिया उसका, उसने कार का उदाहरण लाया। अच्छा तो मैं ही समझा, वही तो नींद में अचानक वो कभी कभी ऐसे होता। तो कार में भी तदाकार कार के साथ करने का मतलब है उसका, वहां तो स्थूल रूप होता है कार का, तो उस स्थूल रूप के बारे में भी जीवन में थोड़ी कोई स्थूल हो जाता है, इतना बड़ा थोड़ी हो जाता है जीवन, लेकिन उसका जो आकार है उसके बारे में उस स्थूलता का अपने में एक उसकी स्वीकृति बन जाती है, पहचान हो जाती है, तो उसके साथ हम चलते रहते हैं, तब कार बराबर चलती है, भिड़ेगी नहीं कहीं भी वो, नहीं तो भिड़ती चली जाती है। ठीक इसी प्रकार से जागृत मानव का कोई लक्ष्य होता है, कोई दिशा होता है, कार्यक्रम होता है, सोचना होता है, विचारना होता है, व्यवहार होता है, वो सारा का सारा क्या कर दिया? आवाज अचानक क्यों बढ़ाया है? अच्छा अच्छा अच्छा ये भी ठीक है। क्या खाया सब लोगों ने? और लस्सी का कमाल है, तो दही डाल के लस्सी, दही में शक्कर अगर डाल के लपेटी हुई है, और डबल डबल तिबल तिबल 44 दिन सब सर्विस की है उसको। कर लो अन्याय जितना मेरे साथ कर सके कर लो। ठीक हो गया, तदाकार हो गया, स्पष्ट हो गया? अभी तदाकार होने के बाद क्या हुआ? तो तत्सानिध्य, तो तत्सानिध्य क्या हो गया? जागृति में जो कुछ भी प्राप्त हुआ, जो जागृति हुई उसके अनुसार जीना, मतलब उसके साथ अलाइन रहना। फिर आया तद, तदाकार तद्रूप, बता रहे तद्रूप क्या हो गया है ना, जागृति को प्रमाणित करना। इतना सिंपल सिंपल शब्द है, तदाकार होने से तद्रूप होना, तदाकार जी का प्रमाण तद्रूप था, उस रूप में जी लेना। मतलब जागृति अलग चीज नहीं है, मानव अलग चीज नहीं है, अब वो जागृति समझ में आई तो हम वैसे ही जिएंगे ना, तो इसका नाम हो गया तद्रूप, उसी रूप में जीना। तत् सानिध्य क्या? तो जो जागृति है उसके गाइडेंस में काम करना, वो जो थोड़ा सा और अंदर जा रहा है तो जागृति हमारे लिए गाइडेंस बन गई। वो गाइडेंस दो प्रकार से है, ये गाइडेंस दो प्रकार का है, एक तो अनुभव मूलक गाइडेंस है ना, जैसे नागराज जी को जागृति हो गई तो अनुभव अपने अनुभव के गाइडेंस में काम कर रहे हैं ठीक। हमारे लिए क्या हो गया? हमारे लिए भी तत्सानिध्य हो गया, मतलब उनका अनुभव हमारे लिए गाइडेंस। तो ये जो गाइडेंस में काम करना है इसका नाम है तत्सानिध्य। अब सानिध्य किसका लेके चल रहे हैं, जागृति के सानिध्य में जी रहे हैं, ठीक। जागृति के सानिध्य में जीना और फिर क्या होगा, जागृति को प्रमाणित करना, उस रूप में जी लेना। इतने से सिंपल से शब्द है, तदाकार तद्रूप। ये बात समझ में आई? तो तदाकार का प्रमाण कहां हो गया, तद्रूपता में आया। तो जागृत मानव जैसा जीता है उसको हम तदाकार करते हैं, जागृत मानव का जो तद्रूपता है वो हमारे लिए तदाकार का कार्यक्रम बनता है। उससे जागृति क्या है ये समझ में आती है, और ये ऐसा करते समय जागृत मानव के सानिध्य में हम रहते ही हैं, तत् सानिध्य बना ही रहता है। अब इसी को कई तरीके से आप देख सकते हो, जितना फैलाना चाहो उतना फैला सकते हो। कि अस्तित्व में देखेंगे तो अस्तित्व अपने आप में सच्चाई है, तो तत् सानिध्य का मतलब होगा कि अस्तित्व के सानिध्य में जीना ही हो गया। तत् हो गया यहाँ पे, तत् की जगह है ना। तो जागृत मानव किसके सानिध्य में जी रहे भाई, तो जागृति के सानिध्य में, मतलब जागृति में क्या पकड़ में आ गया, अस्तित्व क्या है कैसा है, वैसे ही अब वो उस सानिध्य में अंडर द गाइडेंस ऑफ द एग्जिस्टेंस जी रहा है, अंडर द शेड ऑफ एग्जिस्टेंस। तो तत् सानिध्य। और हम भी यदि अध्ययन करते हैं तो जो जागृत मानव उसके सानिध्य में अध्ययन करते हैं, उसमें क्या होता है, उसका जो तद्रूपता है, जिस प्रकार से वो तदाकार हुआ है ना, और समझा है और तद्रूपता को प्रमाणित करता है, वैसे रूप का हम अध्ययन करते हैं, ये अध्ययन का वस्तु होता है और हम तदाकार होते हैं, ठीक। तो ये सब साइकिल में चलता रहता है, तदाकार से तद्रूपता, तद्रूपता से पुनः तदाकार का कार्यक्रम है, ठीक है ना। तो साइकिल इतने ही है, तदाकार तद्रूप तत्सानिध्य, इतनी बात बनती। एक और शब्द है तदावलोकन, तदावलोकन, तदावलोकन क्या चीज है। जैसे नागराज जी को अनुभव हुआ, अनुभव के आधार पर अब अनुभव की रोशनी में अपने स्वयं के जीवन को अवलोकन किया, अनुभव के साथ पूरे अस्तित्व को फिर से अवलोकन करना। अनुभव की रोशनी में अनुभव संपन्न हो गए, अनुभव की रोशनी में जीवन का अथवा अस्तित्व का अवलोकन, इसको बोलते हैं तदावलोकन। जैसे ओवरव्यू, अवलोकन मतलब जैसे उनको संयम काल में चीजें वैसे दिखने लगी, समझ में आने लगी, तो कह रहे हैं वो अध्ययन किया मैंने, प्रकृति में अध्ययन किया। अध्ययन अध्ययन एक मुद्दा बना ना, एक प्रकार की इन्फॉर्मेशन गैदरिंग हो रही, अध्ययन हुआ, उसके बाद साक्षात्कार हुआ, बोध हुआ, अनुभव हो गया, अनुभव के बाद उसका प्रमाण जीवन में आया तो जीवन में खुशहाली हो गया। ऐसी खुशहाली के साथ वापस बुद्धि में जो उसका प्रभाव पड़ा, तो अभी ये आत्मा अपनी बुद्धि को वापस देख रहा है। आत्मा क्या कर रहा है ना, अनुभूत जो अस्तित्व में अनुभूत आत्मा है वो अपने बुद्धि को देखता है, ठीक। तो बुद्धि, बुद्धि में क्या चल रहा है उसको अवलोकन होता है। तो अनुभूति मतलब अनुभव संपन्न आत्मा है ना, जब प्रमाण के साथ बुद्धि को पहचानता है तो बुद्धि में जो बोध हुआ रहता है, ज्ञान का स्वरूप जो बना रहता है, जिसको कह रहे हैं कि तीन प्रकार से जीवन ज्ञान, अस्तित्व दर्शन ज्ञान, मानवता प्रणाचरण ज्ञान, ये सब है ना वहां पर स्पष्ट होता है। इस प्रकार से क्या हो रहा है कि अनुभव अपने आत्मा में अनुभव की रोशनी के उपरांत पूरे जीवन का कोना कोना, मतलब पूरे दसों क्रियाओं को वो जीवन स्वयं में ही इसको देखता है। तो अब जागृति के साथ जीवन का हर कोना देखा, जैसे सिंपल सी बात है, हम समझदार हो गए तो हम वापस अपना हर सामान चेक करें समझदारी के बाद, है ना। तो चूंकि समझदारी खुशहाली हो गई, खुशहाली के बाद हर सामान को फिर से देख रहे हैं, तो वो अब अपने ओरिजिनल स्वरूप में पकड़ मारी। अध्ययन में भी उतनी, अध्ययन में 100% पकड़ में नहीं आती है, क्योंकि अध्ययन में सूचना है, सूचना के साथ अपना अनुमान है। इसको बहुत ठीक से बैठाइएगा, अध्ययन में क्या हो रहा है, सूचना इन्फॉर्मेशन धन अपना अनुमान कल्पनाशीलता, ये दोनों को ऐड करते जाते हैं। ये जितनी सटीक होती है, ये ऐसी जगह सटीक हो जाती है, इतनी सटीक जिससे कि अनुभव हो सके, उतनी सटीकता के बाद अनुभव हुआ, अनुभव के बाद उसका प्रमाण हुआ, और ऐसे प्रमाण का पुनः जब बुद्धि में बोध हुआ है ना, उससे अब वापस जो वो जो अनुमान वाला भाग था वो अनुमान अब खत्म हो गया टोटल। अब वो जो भी कंसेप्ट जैसे हम लोग अभी अवधारणा पे काम कर रहे हैं, तो अवधारणा में हम कुछ समझ रहे हैं और कुछ हमारा अनुमान भी लगाते जा रहे हैं, वो दोनों के साथ चीजें चल रही है और ये करीब करीब ठीक होने की जगह में पहुंचती है तो अनुभव होता है, लेकिन ये पूरी ठीक नहीं हुई है। ये फिर से लौट के जब ये अनुभव होने के बाद प्रमाण आने के बाद तो ये वापस अब इसमें से अनुमान का कंटेंट बिल्कुल बुद्धि में से हटना है, चित्त में से हटना है, वृत्ति में से हटना है और मन में से हटना है। तो ये तदावलोकन की क्रिया है ना। ऐसा तदावलोकन में जीवन में ही जीवन का अवलोकन हुआ और ये जीवन का अवलोकन आइसोलेशन में नहीं हो रहा है, ये अस्तित्व के साथ ही है। तो अस्तित्व का हर कोना कोना वापस है ना अजागृति के साथ अभी वापस अवलोकन होता है। इसी को कहते हैं चिंतन अभ्यास। क्या कह रहे हैं इसको? चिंतन अभ्यास। चिंतन अभ्यास यही है कि अनुभव के उपरांत तदावलोकन की क्रिया जागृति पूर्वक अब सभी चीजों को देख रहे हैं। जागृति पूर्वक देखने के बाद क्या हुआ? बहुत सारी चीजें बाबा बता रहे हैं, बहुत बढ़िया हो गया भाई। मानव ने भाषा बना लिया, सुविधा बना ली, आज हम इन्हीं सुविधाओं के साथ समृद्धि पूर्वक जी सकते हैं। हर मानव में श्रेष्ठता के स्वरूप में कोई ना कोई अंश रहता ही है, ये तदावलोकन में पता चल रहा है। हर मानव की चाहत शुभ की है, समझा नहीं है, ये सब बातें कहां से निकल के आ रही हैं? अब एज इट इज मूल्यांकन हो रहा है तदावलोकन में। क्या हो रहा है? वास्तविकता सच्चाई कितनी है उसको ठीक ठीक पहचान पा रहे हैं। ठीक है ना ये बात? तो जिसे भी आप लोग भी अध्ययन कर रहे हो, हम भी अध्ययन कर रहे हैं, तो ये सब आगे अवधारणा तक पहुंचेगा। अवधारणा में कोई शब्द का अर्थ के रूप में वस्तु और वस्तु के साथ अपना अनुमान भी इसमें जुड़ा रहता है और ये सब मिलकर एक ताना बाना बन के हमारा अवधारणा बनता है। और अवधारणा यदि सफल होने की जगह में आता है तो सफल होता है तो अनुभव होता है, अनुभव के बाद प्रमाण उसका आता है खुशहाली के रूप में, आनंद सहज निरंतरता, आत्मा में आनंद की एक निरंतरता बनी। ऐसी निरंतरता के साथ अब वापस जीवन में सभी क्रियाओं को वापस उसका वो स्वरूप पहुंचेगा। तो जितना भी अनुमान था वहां पे वो अनुमान अब यहां से बिल्कुल ही गायब हो गया जी, टोटल अनुमान गायब। अवधारणा में अनुमान गायब है ना, मूल्य के बारे में जो कुछ अनुमान था वो गायब, विश्लेषण के बारे में वो गायब, न्याय के बारे में जो था वो सब गायब। अब एब्सोल्यूट चीजें जो है वो पुनः अवलोकन में आई, इसको कहा तदावलोकन। तो तदाकार तत्सानिधि तद्रूप तदावलोकन। तद्रूप का मतलब जैसे नागराज जी को अनुभव हो गया, अभी एक प्रकार से वो जीने लगे, ये जीना उनका क्या है? एक तद्रूपता है। अस्तित्व में मानव का क्या स्वरूप है ऐसे स्वरूप में अब वो जीते हैं, उसका नाम हो गया तद्रूपता। और ये तद्रूपता क्यों बारी? क्योंकि अस्तित्व में मानव को क्या कैसा होना है, कैसा उसको रहना है, उसका जो आकार है वो तदाकार कर लिया उन्होंने, उसका प्रमाण है ये तद्रूपता। सांप को आपने देखा और अगर आपने तदाकार किया कि भाई के रूप में किया तो आप तद्रूप में क्या करोगे? चीखोगे, चिल्लाओगे, भागोगे। चीखना चिल्लाना भागना आपका तद्रूपता है। मतलब बहुत ही घटिया उदाहरण लिया मैंने, लेकिन नींद खोलने के लिए क्या करें। हाँ जी, अनीस भैया ने मैसेज में पूछा है कि तदाकार तद्रूप तत्सानिध्य और तदावलोकन का जागृति पथ पर अनुक्रम क्या है? मानवीय लक्ष्य की पहचान सबसे अनुक्रम तो यह है कि श्रेष्ठता की पहचान, लक्ष्य का निर्धारण, तत्सानिध्य पूर्वक तदाकार, तदाकार पूर्वक तद्रूपता है ना, तदाकार पूर्वक तद्रूपता। जी है जी, हाँ जी, दूसरे नंबर पे लक्ष्य का निर्धारण। तो इस तरह तो जो भी श्रेष्ठ मानव की पहचान व्यक्ति करेगा तो लक्ष्य का निर्धारण तो उसके अनुसार हो जाएगा, वही ना। तो श्रेष्ठ मानव की पहचान श्रेष्ठता के आधार पर होगी, उसके लिए आपको कोई थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन लगेगी। क्या इन्फॉर्मेशन लगेगी? कि आप क्या चाहते हो, आप जैसा चाहते हो, यदि ऐसा कोई जीता हुआ आप चाहते हो, मतलब एक तो प्रभावित चाहना, एक मौलिक चाहना। तो आपके अंदर जो मौलिक चाहना है, यदि वैसा सम्मान, विश्वास, स्नेह, न्याय, धर्म, सत्य, ये जो आपके अंदर मौलिक चाहत है, इन मौलिक चाहत के रोशनी में, इन मौलिक चाहत की रोशनी में आप श्रेष्ठता को पहचान पाते हो, तो लक्ष्य का निर्धारण होता है। और लक्ष्य का निर्धारण होता है तब हम तत्सानिध्य में जाते हैं और तत्सानिध्य में जाकर उसका तदाकार करते हैं कि आखिर क्या है मामला, ठीक। उसके बाद और उधर तद्रूप भी देख ही रहे होते हैं, है ना, तो तद्रूपता का भी अभ्यास करते हैं, तत्सानिध्य का भी, तत्सानिध्य पूर्वक तदाकार का अभ्यास करते हैं, और तदाकार हो जाने से वो नेचुरली तद्रूप जीते हैं। तो समझना जो है तदाकारिता है, लेकिन अपनी चाहत के हिसाब, चाहत के हिसाब से आप श्रेष्ठ मानव को चुनाव करते हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं लक्ष्य तो पहले से आपके अंदर, उसी के हिसाब से तो फिर व्यक्ति का चुनाव। यथार्थता तो है ही ना, हर मानव में उसका होना धर्म के रूप में बना ही हुआ है, और धर्म की धर्म ही आप में प्रभावित कर रहे हैं आपको एक अपेक्षा के रूप में। जैसे जीवन क्रिया में देखेंगे तो आत्मा में सहअस्तित्व का, आत्मा सहअस्तित्व में क्रियाशील ही है, शून्याकर्षण में है आत्मा, ऐसे शून्याकर्षण के कारण ही बुद्धि उसके प्रभाव में काम करती रहती है, और ये जो भी अस्वीकृत है ना, उसको मना करती रहती है, नहीं स्वीकार करती है उसको, उसी कारण हमको वेदना होती है, दबाव होता है ना, और उसी उसी के साथ जुड़कर यदि हमको ये भाषा मिल जाए कि हम चाहते क्या है, तो वो आप उसी को हाँ करते हो जो आपकी चाहत से मिलता जुलता है ना। एक समय आपको स्पष्ट नहीं रहता है तो आप कुछ गलत शब्द को भी हाँ करते हो, थोड़ा बहुत बातचीत करने के बाद आपको स्पष्ट रहता है, तो आप पुनः स्पष्टता के साथ आप हाँ करते हो, उसके आधार पर काम चलता है। तो हर मानव में चाहत का रूप है वो, जो कि अभी भ्रमित होने से स्पष्ट नहीं है कि क्या चाहते हैं, कैसे करना है। जागृति की लाइट पड़ते से उसमें क्या हो गया, आपको अपनी चाहत ठीक ठीक दिखने लगी। इतने दिन में क्या कर दिया हमने आपको, बताओ, आप इतनी दूर बैठे, हम इतनी दूर बैठे 20 फीट दूर, खाली बात ही तो करते हैं। ऐसी बात करने में जो आपको एक स्वरूप उजागर होता है जीने का, सोचने का, विचार करने का, उसमें आप सहमत असहमत होते हुए तक आपकी चाहना तक पहुंच जाते हो। आपकी चाहना यदि आपको दिख गई, उससे कड़ी जुड़कर आपको एक जागृत मानव की पहचान करने की जरूरत है। यदि ऐसा मिल जाता है तो उसका सानिध्य का लाभ लेकर हम क्या करेंगे, तदाकार के लिए काम करेंगे, तदाकार होंगे भाई, और ऐसे तदाकार होने के बाद तद्रूप जियेंगे। तद्रूप में अगर हम सफल हो गए, प्रमाणित हो गए, तो फिर प्रमाणित होकर तदावलोकन करेंगे, क्या दिक्कत है उसमें, कोई बड़े शब्द नहीं है, छोटी मोटी बात हो रही। लेकिन जब पढ़ोगे तो पता लगे शब्द अट गया, तो फिर लगे ये क्या चीज है। जी भैया, एक मेरा थोड़ा क्वेश्चन कम शेयरिंग था। शुरुआत में जब अपन मतलब दर्शन के उसमें आए थे, तो लग रहा था कि मतलब जो भी ये की विचार है, ये एक दर्शन है, और जैसे और भी अपन परंपरा में पढ़ते आए हैं, वैसे भी इसको पढ़ना है, ये जीने का एक तरीका हो सकता है। लेकिन कुछ समय अभी जैसे ये अध्ययन में, अभी मुझे इस अध्ययन से ऐसा लग रहा है कि अपन जो है धीरे से अब ध्यान जो है ये बोर्ड से और वो किताब से हट के पूरी मतलब अस्तित्व की ओर जा रहा है, और प्रकृति में अध्ययन करना है, और आपके मतलब सानिध्य में कि आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, तो इस तरफ अब टिकता नहीं है, मतलब किताब में भी नहीं टिक रहा है, इधर भी नहीं टिक रहा है, ध्यान जो है उस तरफ टिक रहा है जहां अपने टिकना चाहिए। हाँ, तो अब ऐसे लग रहा है कि कहीं कुछ मतलब गैप नहीं दिख रहा है, मतलब कि कहीं के थ्रू आ रहा है, ऐसा नहीं लग, मतलब ऐसा लग रहा है कि सीधा अस्तित्व में ही है और वहीं से अपन अध्ययन कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, ऐसी तो है ही, अस्तित्व में सभी वास्तविकताएं हैं, जैसे पानी नाम का शब्द, पानी नाम का अर्थ मतलब प्रयोजन, उसका व्यवस्था भागीदारी, और पानी नाम की वस्तु वो अस्तित्व में ही है। इसी प्रकार से जागृत मानव अस्तित्व में ही है, इसी प्रकार से उसका प्रमाण अस्तित्व में ही है, इसी प्रकार से न्याय अस्तित्व में ही है। अब सीधा अस्तित्व से हम समझ रहे हैं उसको, अब मानव मानव खाली संबंध प्रमाणित हो रहा है, समझना समझाना सब अस्तित्व में हो रहा है महाराज, और संबंध उसमें प्रमाणित हो जा रहा है। तो मूल मामला क्या निकला, समझना और समझाना, मानव का कुल ज्ञानावस्था की इकाई, तो ज्ञानावस्था की इकाई का कुल काम समझना समझाना, उसके लिए बीच में जीना, उसके लिए सीखना करना सिखाना, ये बीच का भाग हो गया। तो ये मौलिक काम पे हम लग जाएं, कुल मिला के इतने काम है ना। तो समझते हुए समझाते हुए ही हमें तृप्ति है, उसके लिए जीने में भी तृप्ति है। समझना जीना समझाना, कोई गलत तो नहीं हो रहा है, इसमें बढ़िया हो रहा है। तो सीधे अस्तित्व में ही हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, है ना। वास्तविकता अस्थि मतलब है ही, तो अस्तित्व में इसका अध्ययन हो रहा है। और हर मानव इसीलिए अध्ययन कर पाता है, क्यों? क्योंकि हर मानव अस्तित्व में एक अविभाज्य इकाई है। तो बाकी शिक्षा क्या कर रही है? शिक्षा खाली केवल उसको ध्यान इंगित कराती है। ध्यान इंगित कराने से ध्यान आकर्षण होता है, उससे कहीं ना कहीं वो वस्तु पे उसका ध्यान चला जाता है। ध्यान चले जाने पर उसको दिख जाता है, दिख जाने से समझ में आता है, खुशहाली होती है। कुल इतनी बात, ये बात समझ में आई? सरल ही है। समझ में आने से सरल हो जाती है, नहीं समझने से कठिन हो जाती है। तो ऐसा इसलिए होता है कि कुछ समय आपको समझ में आता है, उस समय आपको सरल लगती है, इसके बीच में आपको तमाम तरह के और प्रश्न खड़े हो जाते हैं जिसके बारे में आप कुछ जिक्र नहीं करते हो, और उन प्रश्नों के उत्तर के अभाव में आपका मन बोझिल हो जाता है, और उसके बाद कोई बात आपको समझ में आती नहीं है। फिर मामला थोड़ा लाइट होता है तो फिर समझ में आने लगता है। ऐसा उठा पटक आपके साथ होता रहता है, हर मिनट में कभी क्या होता है कभी क्या होता है। ऐसे ही है सब, है सरल सरल, बाबा ने कठिन नहीं लिखा है इसको, एकदम सरल है। ठीक है, उन्हें जो समझ में आया वो कंफर्मेशन के लिए लिखा है उन्होंने कि तत्सानिध्य इज इक्वल टू अनुकरण, तदाकार इज इक्वल टू विचार में, तद्रूप इज इक्वल टू आचरण में, और तदावलोकन इज इक्वल टू स्वयं के अनुभव के साथ। ठीक बात, बढ़िया। चाचा जी, ये सब तो इस मतलब टर्मिनोलॉजी को बुक को पढ़ सके इसलिए बता रहे हैं। मान लो जिनको अगर बुक नहीं पढ़ना है और इस वर्ड का मतलब नहीं भी पता है तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना? हाँ, लेकिन इसमें ये समझ में आने में क्या दिक्कत है? हाँ, खाली बुक पढ़ने के लिए नहीं है। तदाकार नाम की कोई घटना होती है, जैसे आप वहां से मेरे को देख रहे हो, तो आपकी सारी इंद्रियों के माध्यम से जीवन जो है इस पूरे शरीर को, साउंड को, व्यवहार को, कार्य को, आप उसको साथ अपने कल्पना चिंता को नियोजित करते हो, उसका प्रिंट आप में आ जाता है, उसका नाम तदाकारिता है। तो ये क्रिया है या नहीं है, तो फिर इसको समझना ही पड़ेगा। हाँ, फिर भी मतलब जैसे कि कहा है, आप बताते हैं कि सभी शब्द परंपरा में जो उपलब्ध शब्द थे उनके साथ उसका सही अर्थ को प्लेसमेंट किए। मैं ऐसा कभी नहीं बताया, अपनी बताया, या आपने पुराने स्कूल से सुना हुआ। हाँ, तो ये बताया कि उतने ही शब्द लिए गए जितने की को बताने की जरूरत है, एक भी ज्यादा नहीं एक भी कम नहीं। बात समझ में आई? दृष्टिकोण बहुत सारे हैं ना, कुछ दृष्टिकोण कल लिखे हैं और भी हैं, उन समस्त दृष्टिकोणों के माध्यम से चीजों को बताया गया, आगे ने पीछे हमको समझ में आए गए। तदाकार जैसे, तदाकार एक क्रिया है या नहीं है? गाड़ी चलाए तो गाड़ी के साथ तदाकार किए, शरीर को जब चालू किए तो शरीर के साथ तदाकार किए, जब आप गाना गाते हो तो सुर के साथ तदाकार करते हो, है ना, जब फिल्म देखते हो तो रूप के साथ तदाकार करते हो, उस पूरे को आपके जीवन में ले जाते हो कि नहीं ले जाते हो? तो जीवन में उसको ग्रहण करना ही तो तदाकारिता है, और क्या है? अब जैसा वस्तु है ठीक ठीक वैसा तदाकार हो जाए, पूर्ण तदाकार हो जाए, तो साक्षात्कार हो गया, है ना, उसका आकार स्पष्ट हो गया। अब तदाकार का मतलब जागृति के अर्थ में है, जैसे शरीर से साथ तदाकार किया हम बोलते हैं, शरीर के साथ तदाकार किया तो शरीर को जागृति के लिए तो स्वीकार किया है, जीवन में जागृति की अपेक्षा में ही शरीर को स्वीकार किया है, इसीलिए जीवन सदैव तदाकार किया शरीर के साथ जागृति की अपेक्षा में। अब जागृत मानव को भी तदाकार किया जागृति की अपेक्षा में, इस प्रकार से जागृति को तदाकार कर लिया तो साक्षात्कार हो गया। बात समझ में आई? बोध हो गया, अनुभव हो गया, अब उसके आधार पर फिर प्रमाणित हो गए तो तद्रूप जीने लगे। ठीक, और ये सब प्रक्रिया तत्सानिधि विधि से हो रही है ना। तो जो जागृत माना है वो अस्तित्व के सानिध्य में है, गाइडलाइंस वहां से है, हमारे लिए गाइडलाइन जो है जागृत मानव के साथ है, इस प्रकार से हर शब्द दोनों तत् सानिध्य पूर्वक जी रहे हैं, है ना जी? ऐसे बैठे हैं ठीक। हाँ जी, और आगे कुछ लाए शब्द या आज के लिए इतना पर्याप्त? दही की लस्सी हजम हो गई। एक और वर्ड है, बार बार याद आएगा, पढ़ेंगे आप सहज, जैसे इसको कहीं भी लगा देते, जीवन सहज, प्रकृति सहज, मानव सहज, अस्तित्व सहज, ये ऐसे तीनों चारों के साथ जुड़ा रहता है। कई किताब पढ़ोगे कई बार ये आएगा। तो सहज का मतलब ये है जैसा अस्तित्व में होना है उसको वैसा, जैसा अस्तित्व में होना उसका नाम सहज। जैसे जीवन सहज, तो जीवन सहज में ये नहीं कि वो भ्रमित जीवन जागृत जीवन की बात नहीं कर रहे हैं, अस्तित्व में जीवन को कैसा होना है, कैसा है, एग्जिस्टेंशियली बात कर रहे हैं, है ना, विदाउट एनी आपकी कल्पनाशीलता को ऐड करे बिना। तो प्रकृति सहज, अस्तित्व में प्रकृति किस प्रकार से, मानव सहज, है ना, तो जागृत मानव किस प्रकार से है उसको कह रहे हैं मानव सहज। अस्तित्व सहज, अब अस्तित्व सहज का मतलब जो कहेंगे, अस्तित्व में अस्तित्व का होना का क्या मतलब होता है? अस्तित्व सहज का मतलब हो गया नियम, तो नियम सहज ये बोलेंगे ना, अस्तित्व सहज एक व्यवस्था है कि, ये शब्द बहुत प्रयोग होता है इसमें पूरा, मतलब बार बार आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये दिखाई देगा, ऐसा लिखा रहता है ना, मानव सहज कल्पना, जीवन सहज वैभव, है ना, अस्तित्व सहज व्यवस्था, ठीक। तो एग्जिस्टेंशियल लॉस की बात अगर कर रहे हैं तो अस्तित्व सहज कह रहे हैं, ये एग्जिस्टेंशियल लॉ है। और एग्जिस्टेंशियली मानव को कैसा होना है, एग्जिस्टेंशियली नेचर कैसा है, एग्जिस्टेंशियली जीवन कैसा है, उसको ये सहज के साथ जोड़ दिया है। मानव सहज प्रयोजन, जैसे अध्याय नंबर चार, मानव दर्शन का अध्याय नंबर चार है, उसमें लिखा है मानव सहज प्रयोजन, मतलब क्या हुआ इसका मतलब, बाबा की भाषा को डिकोड करना जरूरी है, क्या मतलब है इसका, अस्तित्व में मानव का नेचुरली एग्जिस्टेंशियली क्या प्रयोजन है? अभी हमने कुछ भी प्रयोजन बना के रखा हुआ है, तो यदि मानव के प्रयोजन को समझना है तो कहां जाके समझना होगा, सहज लगने के बाद कहां समझना पड़ेगा, जैसा अस्तित्व में है। तो मानव सहज प्रयोजन के लिए हमको अस्तित्व का, प्रकृति का अध्ययन करना है, उसमें मानव का प्रयोजन समझ में आएगा, इसको कहते हैं मानव सहज प्रयोजन। प्रयोजन का मतलब क्या होता है, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है, ये रह गया था। एक शब्द है लक्ष्य, एक शब्द है प्रयोजन। प्रयोजन से कोई उद्देश्य निकलता है और लक्ष्य पूर्वक उद्देश्य की पूर्ति होती है ना, लक्ष्य से कोई कार्यक्रम निकलता है। अब वो तो अंग्रेजी में क्या नाम, क्या मतलब उसका, मेरे को कभी समझ में नहीं आया। लक्ष्य से कार्यक्रम निकलता है, प्रयोजन से उद्देश्य निकलता है, कार्यक्रम पूर्वक उद्देश्य की पूर्ति होती है। इसको थोड़ा सा समझ लेते, दो मिनट लगेगा। जैसे एक छोटा सा उदाहरण ले लें कि तारकेश सोचे कि मेरे को है ना दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना है, क्या बनना है, तो प्रयोजन क्या हो गया, दुनिया का अमीर आदमी बनना। लेकिन ऐसा होने से क्या बन जाएंगे, तो अब इसको थोड़ा सा ड्रिल डाउन करना पड़ेगा ना, तो ड्रिल डाउन करके कहां पहुंचे, क्या आखिर कितना पैसा कमाना पड़ेगा हर साल, जिससे कि 10 साल में ये सबसे अमीर आदमी बनेंगे, सपोज जो भी है कि 365 करोड़ रुपया कमाना पड़ेगा, है ना, 365 करोड़ रुपया हर महीने हर साल कमाना है, तो 10 साल में इतना, तो 20 साल में इतना, तो दुनिया का ये हो गया। ये तो उस प्रयोजन से एक उद्देश्य बन गया, क्या उद्देश्य बन गया कि नोट छापे जाओ, ये उद्देश्य। लेकिन उसका अब कुछ टुकड़ा करना पड़ेगा, तो कहां पहुंचे, कि हर दिन 1 करोड़ रुपए कमाना है, तब तो जाकर वो उद्देश्य की पूर्ति होने वाली। हर दिन कमाना है तो 8 घंटे का टाइम अगर है, 12 घंटे का टाइम है, 24 घंटे का टाइम है, तो 24 घंटे में कितने कमाना निकालोगे? तो हर घंटे में कमाना है तो हर मिनट में कमाना है। अभी हर मिनट हर समय जो जीना है, वर्तमान काल तक हम पहुंचेंगे तो वो वर्तमान काल में जो पहुंच गया, अभी क्या करना है? अभी कमाओ 5,000 रुपए हर सेकंड, तब तो जाके कमाओगे। एक छोटा उदाहरण लिया। अब प्रयोजन को कहां देखते हैं? इसके साथ देखेंगे। तो अस्तित्व का कोई प्रयोजन है? प्रयोजन को कहां देख रहे हैं हम? ये पूरा एग्जिस्टेंस पर्पसलेस नहीं है, इसका कोई पर्पस है। क्या पर्पस है इसका? अस्तित्व सअस्तित्व रूप में है, और सअस्तित्व में क्या हो गया? परमाणु में विकास हुआ, और परमाणु में विकास से क्या हुआ? दो तरह के परमाणु बने, जड़ और चैतन्य, है ना। और जड़ से पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, ये आपने परिचय शुरू में देखा होगा। जीव का शरीर, मानव का शरीर, और ये पदार्थ अवस्था में तमाम तरह के हवा पानी ये वो सब मिला के ये हुआ। और चैतन्य में ये जो कल्पनाशीलता आई और जीवन परमाणु बना, और वही जीव के शरीर को चलाने लगा, वही मानव को शरीर को चलाने लगा। अब ये जो जितना भी एग्जिस्टेंस को हम डिफाइन कर रहे हैं, इससे कोई अस्तित्व में एक दिशा बन रही है। अस्तित्व की एक दिशा है। अस्तित्व क्या किया? सअस्तित्व रूप में मानव को प्रकट किया, मानव में कल्पनाशीलता हुई, कल्पनाशीलता है ना, कल्पनाशीलता की तृप्ति होना है, वो श्रम गति परिणाम, वो तीन चीजें अपने बात ही नहीं करी अभी, वो भी कर लेंगे। तो श्रम गति परिणाम, परिणाम का अमृत हो गया, तो गति का गंतव्य होना है, तो श्रम का विश्राम होना है, तो श्रम का विश्राम होना है, तो वो समाधान होना है, और वो समाधान जो होगा वो कहां से हुआ? ठीक, तो ये सब करते करते करते क्या निकला? ये सारा का सारा जो अस्तित्व का दिशा है, ये कहां पहुंचने के लिए है? ये कहां पहुंच रहा है? ये अस्तित्व का दिशा कहां पहुंच रहा है? सअस्तित्व प्रमाणित होने के लिए कहां पहुंच रहा है? जीवन में जागृति, जागृति का प्रमाण। तो इसी को कहा अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था, है ना। तो अस्तित्व का दिशा क्या है? अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था। ये भाषा मानव की भाषा है। प्रयोजन जिस डायरेक्शन में काम कर रहा है, उससे जो आगे आगे जो घटित होना है वो कहां पहुंच रहा है? तो अखंडता, सार्वभौमता, है ना, सअस्तित्व प्रमाणित होना ही कुल मिला के प्रयोजन है। तो सअस्तित्व प्रमाणित होना है, तो सअस्तित्व प्रमाणित होने का मतलब क्या निकला? मानव मानव के बीच में सअस्तित्व प्रमाणित हो, अखंडता, मानव प्रकृति के साथ सअस्तित्व प्रमाणित हो, सार्वभौमता। अखंडता सार्वभौमता ही प्रयोजन बना। क्या चीज बन गया? प्रयोजन क्या बना? अच्छा चार्ट आप बना सकते हैं चाहे तो पूरा ये सब। अभी अभी ये समझ में आता है कि अखंडता या मानव मानव सअस्तित्व प्रमाणित होने के लिए परमाणु विकास हुआ। वो एक एक परमाणु, ये एक धरती हजारों लाखों साल में ठंडी हुई, फिर इसमें कुछ क्रस्ट बना और फिर कुछ हुआ, वो काय के लिए हुआ? वो सब ताकि आप पैदा हो जाओ। और आप क्यों पैदा जाओ? ताकि आगे काम आप पकड़ो, है ना, समाधान प्रमाणित हो, सअस्तित्व में प्रमाणित हो जाओ। तो सारा कुछ प्रकृति में डायनासोर आए गए, ये सब काय के लिए? ये सब आपके लिए थे, है ना। विकसित शरीर, मानव जैसा शरीर विकसित पैदा हो जाए, उसके लिए सारी तरह की प्रजाति आई। तो ये सब काम जो कुछ भी हुआ, जितना भी प्रकृति में अनुसंधान हुआ, एक एक कोशिकाओं में जो जो भी काम हुआ, वो सारा का सारा इसलिए हुआ कि मनुष्य आखिर सअस्तित्व को प्रमाणित करेगा, क्योंकि मनुष्य प्रमाणित करेगा। तो परमाणु में विकास सअस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए हुआ। इसी क्रम में है ना, मानव मानव के साथ अखंडता पूर्वक जी ले, ये वाली बात बनी। तो अरबों साल से जो भी काम हुआ धरती पर, वो काय के लिए? ताकि आप मानव मानव के साथ उसी कड़ी में अपने को पहचान कर पाना। ये हो गया प्रयोजन की बात। ऐसी कड़ी में देखना ही, लिंक में देखना ही प्रयोजन बना। और इसके लिए लक्ष्य क्या बन गया? तो लक्ष्य बना अब समाधान पूर्वक जीना। हर पल क्या करना है आपको? वर्तमान काल में क्या करना है? समाधान पूर्वक जीना है। वर्तमान काल में क्या करना है? समृद्धि पूर्वक जीना है। तो वर्तमान काल में समाधान समृद्धि के साथ जीना ही, ऐसे जीते रहना ही लक्ष्य है और यही कार्यक्रम है। अगर समाधान समृद्धि कुल कार्यक्रम बना, यही लक्ष्य है। ऐसे कार्यक्रम के सफल होने से उद्देश्य की पूर्ति होती है। उद्देश्य की क्या हो रही है? पूर्ति। इसीलिए कहा था समाधान समृद्धि लक्ष्य सहित अखंड, है ना, अखंडता सार्वभौमता हमारा लक्ष्य है। ये अपन ने बात की थी ना अध्ययन शिविर शुरू किया जब, तो ये बात बनी, इसको कह रहे लक्ष्य और प्रयोजन। तो अस्तित्व, अस्तित्व में जो गति है, जो दिशा है, जो लक्ष्य है, वही मानव के लिए प्रयोजन है। और ऐसे प्रयोजन का मतलब उद्देश्य है, और ऐसे उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम सब कोई न कोई लक्ष्य की पहचान करते हैं। आज क्या करना है, कल क्या करना है, हर समय क्या करना है, हर समय समाधान में रहना है। तो अखंडता कैसे प्रमाणित होने वाली? आप हर समय समाधान में जिएंगे, उसका नाम अखंडता है। अखंडता उद्देश्य की पूर्ति हो जाएगी। हर समय हम समृद्धि पूर्वक जिए वर्तमान काल में, उससे क्या हो गया, सार्वभौम व्यवस्था। भैया अखंडता और अविभाज्यता एक ही बात है? अविभाज्यता होने का स्वरूप है ना किसी चीज का। अविभाज्यता मतलब इकाई इकाई में, जो धर्म में अविभाज्यता है, उसको जब जीने जाते हैं तो हमारे और आपके बीच में कोई भेद नहीं है, हमारे और प्रकृति के बीच में कोई भेद नहीं है, तो वो अखंडता की बात बनी। ठीक बात, ठीक है। ऐसे लक्ष्य और प्रयोजन की बात पूरी पूरी पकड़ में आई? हेलो, एक बात नहीं समझ में, अस्तित्व में जो सच्चाई है वो तो है, उसको अपने को प्रमाणित करने की क्या आवश्यकता है? जो सत्य है वो तो है ही, और वो भी मतलब एक इकाई हम ऐसी धीरे धीरे इवोल्व हो रही है मानव के रूप में, जिसके द्वारा ये प्रमाणित होना है, ये बात अभी यही तो होना ही है। बताया था अस्तित्व सअस्तित्व है, सअस्तित्व रूप में एक स्वतंत्र इकाई मानव के रूप में प्रकट हुई। इस अस्तित्व को देखने वाला भी इसी प्रकृति में से बना, भूल गए अपन, सब बातें हो चुकी है अपने बीच में। ये प्रकृति अस्तित्व इन सबको देखने वाला प्रकृति में से एक इकाई बनी, उसमें दृष्टा पद आया और वो पहले अमृतत्व को प्राप्त किया, तो वो इकाई इतनी योग्य इकाई बनी, अस्तित्व सअस्तित्व को समझने योग्य इकाई बन गई। और इस प्रकार से अस्तित्व ही अस्तित्व में ही एक इकाई संपूर्ण इकाई को देखने वाली बन गई और देखकर जीने वाली बनी, इसका नाम प्रमाणित होना है। सहज उद्देश्य है, यही सहज उद्देश्य है, सहज प्रयोजन है, सहज मानव सहज प्रयोजन। मानव सहज प्रयोजन की बात करेंगे तब तो वो ठीक बात है, मानव सहज प्रयोजन ही अखंडता ही है ना। सामाजिकता मुद्दा आएगा इसमें, तो समाधान समृद्धि के साथ सामाजिकता का मुद्दा आ गया, वो तो लक्ष्य में आ गया ना भैया, वो लक्ष्य में आ गया, वो लक्ष्य में आ गया, अभी उद्देश्य तो यही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप ये जो भी कोई काम कर रहे हो, ये एग्जिस्टेंशियल एक डायरेक्शन में काम हो रहा है। यहाँ आप जो भी काम हो रहा है, यहाँ इसका पूरा लोड हमारे ऊपर नहीं है। हम यहाँ जो भी कोई काम कर रहे हैं वो पूरा बोझा लेके नहीं कर रह सकते, कर ही नहीं रहे हैं, क्योंकि ये हमारा काम थोड़ी ना है। बल्कि हम अस्तित्व के प्रयोजन के साथ खड़े हो गए हैं, तो हमारा काम और अस्तित्व काम अलग अलग नहीं है। अब तो अस्तित्व सहज प्रयोजन है, उस प्रयोजन में आप जीते हो तो घर्षण नहीं है, इसी का नाम विश्राम है। अस्तित्व में प्रयोजन समझ में नहीं आता है तो हम उल्टा पुल्टा करते रहते हैं, घर्षण होता रहता है, दिक्कतें झेलते रहते हैं। बल्कि भैया अभी एक क्लैरिटी हो रही है, जैसे एक तो प्रवाह के साथ तैरना हो गया ये, कि प्रवाह एक प्रवाह के विपरीत दिशा में तैरना, उसमें संघर्ष है जी। अभी तक जो हमारा जीवन है, कहीं हम प्रवाह से विपरीत दिशा में तैर रहे हैं, इसलिए का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए तनाव और वो पहले भी ये लोगों ने लाइन कही है, लेकिन वो लाइन का मतलब ये रहा कि अव्यवस्था में जो भी प्रवाह बने उसमें विरोध नहीं करना, ऐसी जगह पहुंच गया था। अभी ये कह रहे हैं कि समझने के बाद ही तैरना हो सकता है, फ्लो के साथ, समझने के बाद, समझने के बाद फ्लो के साथ, हाँ, समझने के बिना नहीं है। क्योंकि आदमी कल्पनाशील है, नदी इधर बहरी की किधर बहरी नहीं पता चलता, कल्पना करता है ना, तो समझने के बाद ही उसको पता चलेगा किधर चलना है। निर्णय पूर्वक होगा महाराज, ये जो भी कुछ होगा निर्णय पूर्वक। हाँ जी, और कोई बात? ज्ञान विवेक विज्ञान, ये तो बताया नहीं। एक प्रश्न है भैया, अगर अस्तित्व पूर्ण है तो प्रयोजन, उसका प्रयोजन कुछ है ऐसा, मतलब थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, मतलब अगर वो पूर्ण है पहले से ही, अस्तित्व में एक इकाई पूर्ण है जिसको कह रहे हैं व्यापक। अच्छा अच्छा, एक इकाई है जिसको कह रहे हैं प्रकृति। तो अस्तित्व में मानव पूर्णता की अभिव्यक्ति है, इसको बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं। देखिए, अस्तित्व में एक व्यापक है जो ऊर्जा रूप में है, और इसको हमने कहा ये पूर्ण है। प्रकृति जो है क्रिया रूप में है ना, और ये क्रिया दो प्रकार से हो गई, जड़ और एक चैतन्य के रूप में हो गई। तो ये काई के लिए, ये पूर्णता के लिए है, ये पूर्ण है और ये पूर्णता के लिए है। तो ये जो इस ऊर्जा को, पूर्ण की ऊर्जा को पाकर, लिख सकते हैं पूर्ण ऊर्जा को पाकर प्रकृति क्रियाशील है पूर्णता के लिए। पूर्ण ऊर्जा को पाकर प्रकृति क्रियाशील है पूर्णता को प्रमाणित करने के लिए, यहीं से उद्देश्य बनता है। पूर्ण ऊर्जा को पाकर प्रकृति क्रियाशील है पूर्णता के लिए, अभीष्ट के साथ, मतलब पूर्णता को के लिए। तो पहली पूर्णता हुई गठन पूर्णता, पूर्णता के लिए, पूर्णता का तो पाई हुई है ना। अरे ये जो क्रिया है उसको पूर्ण चीज प्राप्त हो गई, तो पूर्णता का फ्लेवर आ गया ना उसमें। तो उसने पहली पूर्णता क्या पाई है, पाई हुई है ना। अरे नहीं, कब बोला मैंने, ये पूर्ण वस्तु को पाकर क्रिया जो है प्रकृति है वो पूर्णता के लिए क्रियाशील है। तो पहली पूर्णता क्या होगी, गठन पूर्णता, इसको कहा अमृतत्व, इसी को कहा था जीवन, क्या कहा इसको, जीवन। दूसरी पूर्णता है ना, अभी क्या हो रहा है, तो पूरा कार्यक्रम क्या बना, अस्तित्व सह अस्तित्व है, ये दोनों मिलाकर सह अस्तित्व है। तो सह अस्तित्व में उद्देश्य क्या बना, ये तो पूर्ण ही है, ये तो कोई उद्देश्य बनता नहीं है। सारा उद्देश्य क्या बना, क्रिया और ऊर्जा के योगफल में उद्देश्य बना। तो पूर्णता ही कुल मिला के उद्देश्य बना, दूसरी पूर्णता बनी क्रिया पूर्णता, और तीसरी पूर्णता बनी आचरण पूर्णता। इस प्रकार से क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता बचा हुआ कार्यक्रम है मान धरती पर। तो जीवन परमाणु बन चुका, अमृत हो गया। तो ये अगला कार्यक्रम, तो ये सह अस्तित्व में क्या हो रहा है, ये पूर्णता प्रमाणित होनी है। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रकृति अब व्यापक बन जाने वाली है, पूर्णता में रत रहेगा अभी ये। इसके बाद क्या होगा, पूर्णता में रहेगा, इसी को कहा पूर्णता प्रमाणित होगी। पूर्णता प्रमाणित होने का मतलब ये नहीं कि प्रकृति एक समय जाके व्यापक बन गया, ऐसा नहीं है। तो प्रकृति ही रहने वाला है, व्यापक कभी प्रकृति बन जाएगा ऐसा नहीं है। लेकिन अब ये पूर्ण ऊर्जा को पाकर प्रकृति में जो क्रियाशीलता हुई, ये पूर्णता के चरण बने, और इसका प्रमाण क्या निकला, पूर्णता में रत बराबर प्रेम है ना, बराबर क्या निकला, अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था, मतलब धरती पर एक मानवीय परंपरा। तो धरती पर जो मानवीय परंपरा है वो अस्तित्व का उद्देश्य है ना, और यही कंप्लीशन है। कंप्लीशन का मतलब खत्म होना नहीं होता, क्रिया की पूर्णता ही उसकी निरंतरता है, पूर्ण होने के बाद निरंतर हो जाती है। तो फिर पूर्णता में रत मतलब प्रेम पूर्वक जिएंगे लोग। ये मानवीय परंपरा, मानवीय परंपरा जो है ये हमारा ख्याल नहीं है खाली, ये मानवीय परंपरा अस्तित्व का उद्देश्य है। मानवीय परंपरा क्या चीज है, अस्तित्व का उद्देश्य है, अस्तित्व में उद्देश्य है। ठीक है ना, ये बात समझ में आई, कोई दिक्कत इसमें। एक सवाल आया है कि उद्देश्य और प्रयोजन में अंतर समझ नहीं आया, कहां से आ गए अनीस भैया से, अब यहां आगे तो समझा देंगे, वहीं से सब समझना है। यहां थे तो क्या कर रहे थे। ठीक, उद्देश्य का मतलब ही हुआ, मानव में उद्देश्य की पहचान होती है, अस्तित्व में प्रयोजन रहता है। अस्तित्व में कोई एक डायरेक्शन है जिसमें पूरा एग्जिस्टेंस काम कर रहा है किसी पर्पस के साथ, उसको जब मानव समझता है तो तो हम उसको नाम देते हैं अस्तित्व में प्रयोजन, और उससे एक मानव का एक उद्देश्य बनता है जिसकी पूर्ति हम करना चाहते हैं। उसकी पूर्ति करने के लिए अभी हम कोई लक्ष्य को पहचानते हैं। सबसे अमीर आदमी बनना हमारा लक्ष्य है कि प्रयोजन, जब वो टेंजिबल नहीं है, जब उसको हम ठीक से पहचान नहीं पा रहे हैं, है ना, एक उद्देश्य है तब वो प्रयोजन के रूप में है। जब उसको पूरा करने के लिए एक लक्ष्य, दिशा, कार्यक्रम सब हमारे पास स्पष्ट हो गया तो वहां से वो लक्ष्य बन गया, है ना, कि अब इसके लिए क्या करना है। जिगलू बनाना, जैसे हम बोल रहे हैं कि एक प्रकार का उद्देश्य है हमारा कि हम जो मानव के सामने एक मॉडल प्रस्तुत करें, लेकिन उसका उसके लिए लक्ष्य का निर्धारण करना पड़ता है, कब, कितना, कैसे, कहां, क्या करेंगे, वो लक्ष्य बनते हैं। तो मानव में लक्ष्य क्या है, मानव सहज लक्ष्य अगर बात करेंगे तो समाधान समृद्धि, मानव सहज प्रयोजन की बात करेंगे तो अखंडता, सार्वभौमता, सहस्तित्व सहज प्रयोजन की बात करेंगे तो क्या है, पूर्णता, कुल मिला के इतनी बात। माइक माइक ऐसा आवाज नहीं आती कुछ। चैतन्य परमाणु जो है, वो जो कॉन्शियसनेस है, ये तो मतलब ऊर्जा से हुआ है, मतलब ये इट वॉज मेड फ्रॉम ऊर्जा, या ये मतलब था, है और रहेगा ऐसा कुछ, जो चैतन्य जो है परमाणु में जो चैतन्य। किसी भी धरती पर विकास जब शुरू होता है उस धरती पर उस धरती के आकार से अनुपात में कितने चैतन्य परमाणु होना है वो उसके अनुपातिक विधि से पहले वो गठित होते हैं। पूर्णता पहले नंबर की एक आती है, ये पहला सिद्धांत। अच्छा, मतलब कॉन्शियसनेस जो है वो मतलब तैयार हुआ है कभी। हाँ, तैयार हुआ का मतलब परमाणु तो था ही, जड़ से चैतन्य हो गया, जड़ से चैतन्य हो गया, उसका भार बंधन अणुबंधन खत्म हो गया तो चैतन्य हो गया। अच्छा अच्छा, लेकिन कितना होना था किसी धरती की सीमा के आधार पर तय होता है, आप और हमारे को उसके गणित पढ़ने की जरूरत नहीं। क्रिएटेड सिद्धांत। क्रिएटेड मीन्स क्या? क्रिएटेड मतलब ये हो गया, मतलब पहले कॉन्शियस था नहीं। क्रिएटेड नहीं भाई, वो परमाणु था ही, उसमें संक्रमण हो गया। नहीं, जो जो ये तो जड़ परमाणु संक्रमित होकर चैतन्य में बदल गया, मतलब कॉन्शियसनेस आ गया। हाँ, उसमें कॉन्शियसनेस आ गया। क्या आ गया? अणुबंधन भार बंधन खत्म हो गया, आशा बंधन विचार बंधन इच्छा बंधन आ गया। तो ऊर्जा में पोटेंशियली था क्या कॉन्शियसनेस? सब चीज का पोटेंशियल तो वो ऊर्जा ही है ना। अच्छा, जड़ परमाणु जो भी काम करता है उसका पोटेंशियल भी तो ऊर्जा ही है, लेकिन उस पोटेंशियल को व्यक्त करने की क्षमता किसमें होती है? अच्छा, उस परमाणु में होती है। हाइड्रोजन का जो परमाणु है वो उसी ऊर्जा को व्यक्त करता है लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार। तो दो अंश है तो इतनी क्षमता है उसकी, तो वो जलने जलाने के जलने वाला होता है ना। तो किसको व्यक्त कर रहा है वो? तो अल्टीमेटली तो दो ही तो चीजें हैं, यदि एक इसको बोलेंगे किसको व्यक्त करेगा तो इसी को करेगा। तो हाइड्रोजन का जो पोटेंशियल है उसमें अगर हम प्रकटन देखेंगे तो वो ऊर्जा के प्रकटन है ना, लेकिन कितना कर पा रहा है? जितनी उसकी क्षमता है। तो हर इकाई अपनी क्षमता अनुसार इस व्यापकता को प्रकाशित करती है, व्यक्त करती है। मानव में ज्ञान विधि से ये व्यापकता न्याय विधि से प्रमाणित होती है, प्रकाशित होती है। मानव जब ज्ञान संपन्न हो गया तो समाधान रूप के रूप में ये ऊर्जा को प्रकट करता है, संबंध में न्याय विधि से करता है, आचरण में नियम विधि से करता है ना। पर्टिकुलर कंडीशन में हो गया वो विकास क्रम में। हाँ, विकास क्रम में ऐसा हो गया। अच्छा अच्छा, ठीक है ना। ये बात ऊर्जा में वो नहीं तो था पहले से ही। ऊर्जा तो है ही, सबको बराबर ही उपलब्ध है। अब इकाइयों में क्या हो गया? इकाइयों में डेवलपमेंट की बात हो रही है, परमाणु में विकास हो रहा है। जैसे जैसे इसमें विकास हो रहा है, विकास के लिए भी ऊर्जा वहीं से है। विकसित स्वरूप आने के बाद क्या हो गया? अभी ज्यादा उसको एक्सप्रेस कर सकता है। इसी कारण, इस एक्सप्रेशन के कारण ही तो मानव नाम की चीज आया, जिसमें कि यह पूर्ण रूप से व्यापक प्रमाणित हो जाए। पूर्ण रूप से प्रमाणित होने का मतलब क्या निकला? न्याय के रूप में, धर्म के रूप में, सत्य के रूप में हम इसको प्रमाणित कर पाए। तो मानव में विचार के स्वरूप में समाधान ही समाधान के रूप में व्यापक ही प्रमाणित है, आचरण के रूप में प्रमाणित है, न्याय के रूप में प्रमाणित है, नियम के रूप में प्रमाणित है। ये बात समझ में आ गई? ये जैसे इस बल्ब के माध्यम से, ये बल्ब के माध्यम से ये ऊर्जा तो प्रकाशित हो रही है। अभी यहाँ पर वो बल्ब है तो वो इसमें, उसमें क्या अंतर है? दोनों की क्षमता में अंतर है खाली। ऐसे ही पदार्थ अवस्था, प्राणावस्था, पदार्थ अवस्था अपनी क्षमता अनुसार इस इस ऊर्जा को व्यक्त कर रही है, वनस्पति अपनी क्षमता अनुसार कर रही है, जीव अपनी क्षमता अनुसार कर रही है, तो ये प्रकृति में अनुसंधान क्या हो गया? ये सारा अनुसंधान देखेंगे तो क्षमता वृद्धि के लिए हुआ है। तो मानव में भी ये अनुसंधान काय के लिए हुआ? क्षमता वृद्धि के लिए। तो जीव चेतना में एक प्रकार की क्षमता थी हमारी, मानव चेतना में क्षमता बढ़ गई। क्या कह रहे हैं बताओ? वायर के अंदर करंट है लेकिन वहाँ प्रकाश नहीं है, जब बल्ब में आता है तब प्रकाश होता है। बिल्कुल ठीक बात, पात्र लेकिन बड़ा बल्ब लगा दे तो वायर ही जल जाने वाला है। हाँ, तो मोटा केबल लगाना पड़ेगा वहाँ। पात्रता अनुसार, पात्रता अनुसार क्षमता यूज हो रही है, ऊर्जा प्रकाश होती है। ठीक है, ठीक है ना। तो मानव में अब जीव चेतना में एक क्षमता थी, तो वो पांच संवेदनाएं चार विषय को ही प्रकाशित कर पाया, वो भी ज्ञान है लेकिन वो पर्याप्त नहीं है, है ना। जो संक्रमण विधि से मानव चेतना होने के बाद क्या हो गया? अभी लोकेशना, वित्तेषणा, पुत्तेषणा को हम प्रमाणित कर सकते हैं, उसके आगे उपकार को प्रमाणित करेंगे। हाँ जी, है ही। अस्तित्व में निश्चित है मतलब आनंद है, अस्तित्व के बाहर सामान लाके तो कुछ बनाओगे नहीं ना। हाँ। मतलब हर धरती के भी अंश पहले से रहते हैं जिसमें। हाँ, कभी कभी एक धरती दूसरी धरती चले भी जाते हैं, कभी कभी ऐसे नहीं जाते हैं। और ऐसे अभी ये जैसे अगर धरती है इसमें, तो जितने अभी ऐसे भी अंश होंगे जो और मिलके और भी कुछ बन सकते? नहीं, वो सब कोई अंश ऐसा करे रहती ही नहीं, छुट्टा घूमने का कोई कार्यक्रम ही नहीं है। सभी अंश जो है परमाणु नाम की व्यवस्था में रहते हैं। मानव एकमात्र छुट्टा घूमने वाला है अभी, बाकी सब व्यवस्था में रहते हैं। तो ये बात समझ में ही है ना, केवल मानव, भ्रमित मानव ही छुट्टा घूम रहा है, बाकी कोई भी इकाई छुट्टी नहीं घूमती है। ठीक है, एक बार भैया ज्ञान विवेक विज्ञान। हाँ जी, क्या समय हो गया? दो बज गया। तो आज भाटिया जाने वाले हैं, तो दोनों को सुन भी दस मिनट। हाँ, इन लोगों को भी सुन लेते हैं, फिर हमारे को तो सुनते रहेगा। आ जाइए, यहाँ आ जाइए, कुर्सी लगा दें या ऐसे ही बैठेंगे? आप आ जाइए, लगा दीजिए कुर्सी। रमेश भैया कुर्सी ला दो। अभिषेक भाई, ज्ञान विवेक कर लें, ज्ञान विवेक बाद में। ज्ञान विवेक विज्ञान कर लें, शाम को कर लेंगे। हम तो रह जाएंगे। नहीं, आप तो ज्ञानी हो वैसे। क्या बात है, नीचे कर, नीचे कर। नहीं, नीचे का है फिर, या तो ऊपर ही, या तो फिर यही बैठे हैं। या तो कुर्सी रहने दे, कुर्सी रहने दो। चलो, कुर्सी बनी बनाई है तो। थैंक यू भैया। चलो, ज्ञान विवेक विज्ञान करके दो मिनट निपट लेते, दो मिनट में शॉर्टकट में बता देते हैं। तो ज्ञान को पहचाना गया, एक है जीवन ज्ञान, अस्तित्व दर्शन ज्ञान और मानवतापूर्ण आचरण ज्ञान के रूप में। ये ज्ञान का मतलब हुआ। ज्ञान का मतलब क्या हुआ? तो ज्ञान को व्यापक भी कहा गया है, ये शायद हम लोग बात कर चुके हैं एक बार, शुरुआत में पहले दिन ही करी थी अपने। ज्ञान को व्यापक भी कहा गया है, जैसे क्यों? क्योंकि पारदर्शिता पूर्वक ही ज्ञान है। ये व्यापक अपने में आप में पारदर्शी है, तो पारदर्शिता से ही आपको मैं दिखाई देता हूं, मेरे को आप दिखाई देते हो, हम एक दूसरे को ज्ञान होता है। ये ज्ञान के कारण ज्ञान होता है, मतलब ये पारदर्शी होने से कोई चीजें हमको दिख जाती है। भैया, ये हमेशा जब भी हम बोलते हैं पारदर्शिता के कारण हम एक दूसरे को, ये सिर्फ देखना, मतलब ये वाला सिर्फ फिजिकल वाला है। एक परमाणु अंश को दूसरा परमाणु अंश भी इसीलिए दिखाई देता है क्योंकि दोनों के बीच में पारदर्शी है और हर इकाई प्रतिबिंबित है ना। पारदर्शी होने से हर इकाई प्रतिबिंबित रहती है, तो आप हो भी और आप है ना, आप प्रतिबिंबित भी हो और चूंकि बीच में पारदर्शी है और आप हो और प्रतिबिंबित इसीलिए हो क्योंकि ज्ञान पारदर्शी है ना, और आप क्रियाशील हो तो क्रियाशीलता के लिए ऊर्जा भी ज्ञान ही है। तो क्रियाशीलता होने से आपका होना उसका प्रतिबिंबन, और प्रतिबिंबन भी इसलिए मेरे तक पहुंचता है क्योंकि बीच में वापस ये पारदर्शी चीज है, इसीलिए इसको ज्ञान को व्यापक कहा। अभी क्या हुआ, ज्ञान कैसे ज्ञान हुआ उसको समझ लेते हैं, है ना। तो जैसे हम कह रहे हैं कि आत्मा में ज्ञान हुआ ना, तो जीवन का ज्ञान हुआ, मतलब क्या हुआ, एक ज्ञान संपन्न जीवन को ज्ञानी होने का पता चला, वो क्या हुआ, आत्मा में ज्ञान हुआ। तो उस समय क्या चीज, दो चीजें होगी, जीवन का अपना होना पता चला, और अस्तित्व क्या है, जीवन एक प्रकृति की इकाई, और बाकी चीज क्या बची, अस्तित्व में दो चीजें, तो एक प्रकृति और एक व्यापक, तो दोनों चीजें एक साथ घटित हुई। जब भी जीवन ज्ञान अस्तित्व दर्शन ज्ञान की बात कर रहे हैं तो दोनों एक साथ घटित हो रहे हैं। आत्मा में अनुभव होने के बाद, अनुभव होने का मतलब आत्मा को ये पता चला कि मैं इस व्यापक में उर्जित हूं, मैं अलग हूं लेकिन मैं इसे मैं हूं, मतलब अलग होना बोला ठीक नहीं, मैं हूं मगर ये व्यापक मेरे में भी पारगामी है और ये ऊर्जा का स्वरूप है, ये जो बात पता चली इसका नाम जीवन ज्ञान। और ऐसा जीवन ज्ञान के समय वो दोनों चीजें एक साथ पता चल रही कि एक मेरा होना और एक व्यापक का होना दोनों एक साथ पता चल रहा है, इसी को कहा जीवन ज्ञान अस्तित्व दर्शन हो गया। पूरे अस्तित्व का दर्शन होगा, क्या हो गया, प्रकृति और व्यापक सह अस्तित्व रूप में है, ये दोनों चीज यहां समझ में, इसको बोल रहे ज्ञान। और इसके आधार पर क्या निकल गया, अब एक जीने का तरीका निकल गया है कि आदमी जिएगा कैसे, तो मानवतापूर्ण आचरण ज्ञान, ये वही बात होगी, जैसे ये संस्थान क्या है ये समझ में आ जाए और आप क्या हो ये समझ में आ जाए, तो यहां रहना कैसे ये आपको अपने आप समझ में आता है, इन दोनों के योगफल से तीसरा उदय होता है। फिर से बताते हैं, इस संस्थान को मान लेते दुनिया है, पूरा अस्तित्व है, और आप क्या हो, आपकी क्या जरूरत है आपको पता चल जाए, तो आपको यहां रहना कैसे है ये आप इंटरप्रेट कर सकते हो, ये इस प्रकार से ज्ञान हुआ। ऐसे ज्ञान संपन्न आदमी के साथ अब जीने का कोई लक्ष्य बना, उसको कह रहे हैं विवेक। विवेक में क्या हो रहा है, लक्ष्य का निर्धारण हो रहा है। है ना, और इसके साथ बन गया विज्ञान। तो लक्ष्य की पूर्ति कैसे करेंगे, तो ज्ञान में जीवन ज्ञान, अस्तित्व दर्शन ज्ञान, मानवतापूर्ण आचरण ज्ञान, इन तीनों के आधार पर अविवेक, विवेक मतलब लक्ष्य की पहचान। लक्ष्य की पहचान में क्या चीज आई, है ना, विवेक में क्या तीन चीजें पड़ी, जीवन का अमृतत्व, अब लक्ष्य को कैसे देख रहे हैं, देखिए जीवन का अमृतत्व, शरीर का नश्वरत्व, और व्यवहार के नियम। व्यवहार के नियम, ये विवेकपूर्ण बात होगी। व्यवहार के नियम को हमने समझ चुके हैं, आपको ध्यान होगा, बौद्धिक नियम, सामाजिक नियम और प्राकृतिक नियम, ये तीन प्रकार के नियमों की बात हुई। तो जीवन का अमृतत्व का ध्यान रहना, ये विवेक की बात है। यदि आप विवेक संपन्न हो गए हो तो जीवन मरने वाला नहीं है, ये बात आपको सदा सदा ध्यान रहने की जरूरत है। समझे भैया, ये बात समझ में आई, जीवन मरेगा नहीं, अब शरीर मरेगा ही मरेगा, ये पूरे समय ध्यान रखो। अगर विवेक पूर्ण हो गए का मतलब शरीर तो नश्वरत है, ये तो मरने वाला है, दो बात हो गई। तीसरी बात हो गई व्यवहार के नियम। तो बौद्धिकता में किस प्रकार से असंग्रह, स्नेह, विद्या, सरलता, निर्भयता, इसको हमने देखा था। सामाजिक नियम में स्वधन, स्वनारी, दयापूर्ण कार्य व्यवहार, और प्राकृतिक नियम में था कि मूल स्रोत को बनाए रखते हुए अपने सारे कार्यक्रम को डिजाइन करना, ये व्यवहार के नियम की बात होगी। ऐसे व्यवहार के नियम के साथ ये जो विवेक है ये सफल होता है, है ना। तो लक्ष्य क्या बन गया, तो जीवन का अमृत, तो शरीर को ध्यान में रखकर क्या निर्धारण हो गया भाई, व्यवहार का नियम में काम करने की बात बनी। इस प्रकार से विज्ञान बना के लक्ष्य की पूर्ति कैसे होगी, तो विवेक विधि से लक्ष्य का निर्धारण हो गया तो व्यवहार के नियम के आधार पर है ना, उसमें शरीर का मिटना और जीवन का नहीं मिटना है ना, ये सब ज्ञान के आधार पर आई हुई चीजें। अभी हमारे साथ क्या हो रहा है, हमको ज्ञान तो हुआ नहीं, अभी ज्ञान जो है अपने में कोई कार्यक्रम नहीं है, लिख लो, ज्ञान अपने आप में, ज्ञान अपने में कोई क्रिया नहीं है, ज्ञान अपने में कोई क्रिया नहीं है, कार्यक्रम नहीं है, ज्ञान अपने में कोई क्रिया नहीं, कोई कार्यक्रम नहीं, अभी तो सारी क्रियाएं ज्ञान में, अभी तो सारी क्रियाएं ज्ञान में है ना, संरक्षित संतुलित रहती हैं। तो क्या मतलब निकला इसका, इससे क्या अपने को मिला क्या भाई, इससे अपने को ये मिला कि अनुभव विधि से भी जो किसी को ज्ञान हुआ तो वो ज्ञान ही है, वो कोई क्रिया नहीं करता है, बल्कि सारी क्रियाओं का बेस है ना, जैसे ज्ञान को व्यापक कह रहे तो सारी क्रियाएं बेस में है वो। तो अनुभव संपन्न व्यक्ति के लिए जिस प्रकार से अनुभव पूर्वक जो ज्ञान है, हमारे लिए वो सूचना विधि से ज्ञान है, तो सूचना भी कोई काम नहीं करता है, सूचना के आधार पर आप काम करते हो, उधर ज्ञान भी कोई काम नहीं करता है, ज्ञान के आधार पर आप काम करते हो, ज्ञान कोई क्रिया नहीं है बल्कि सारी क्रियाओं को डायरेक्शन देता है, तो डायरेक्शन या कंट्रोल मैकेनिज्म जो है वो ज्ञान से है, वो व्यापक ही है। ठीक, तो हम इन्फॉर्मेशन के साथ चल के, हमारे पास अभी शुरुआत में इन्फॉर्मेशन ही है, इन्फॉर्मेशन के आधार पर हम लक्ष्य का निर्धारण करते हैं, उसमें जीवन का अमृत तो ध्यान में रखते हैं, ये मरने वाला नहीं है, शरीर मरने वाला है, अब बच गया क्या कुल मिला के हमारे पास, व्यवहार के नियम बस। तो अभी ज्ञान से चलो या ज्ञान के आधार पर सूचना से चलो, वो दोनों एक जैसे ही हैं, क्योंकि एक ज्ञानी आदमी ने बोला कि हमने ज्ञान को बता दिया, इसमें सब कुछ बताया जा सकता है, तो ज्ञान ज्ञानी आदमी को ज्ञान हुआ उसने सब बता दिया, तो हमारे पास तो आ ही गया, हमारे पास क्या कमी है इसमें, खाली इसमें टैगिंग लगाना है, तो टैग क्या है हमारे पास, ज्ञान के रूप में हमारे पास है ना, सूचना के रूप में, जैसे मेरे पास आप बाबा जी से कुछ भी पूछ लो या किताब में जो कुछ भी हो सब पूछ लो, सब बता दूंगा, मेरे को अनुभव हुआ नहीं जबकि है ना, तो कैसे बता दूंगा भाई, हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन रूप में। ठीक, आचरण है ना, तो आचरण ज्ञान को प्रमाणित करता है, अभी यहां आचरण क्या करेगा है ना, वो तो इसका प्रमाण है, इसको प्रमाणित करने के लिए ज्ञान आचरण में प्रमाणित होता है, एक अलग कहानी, उसके भी बात नहीं कर रहे। तो लक्ष्य का निर्धारण होना, उसमें मुद्दा क्या बच गया कि शरीर का नश्वर ध्यान में रखना है, ये तो मरने वाला है, इसको जला दो गाड़ दो जो भी करना करो, लेकिन ये मरेगा मरेगा है ना, जीवन मरने वाला नहीं है। ठीक, आप कुछ करो ना करो इसको मार नहीं सकते हैं, तो दोनों काम पे अपना कुछ बहुत एजेंडा नहीं है, इसमें दोनों में अपने पास करना क्या है बताओ आप, तो अपना पूरा फोकस कहां चला गया, अब व्यवहार के नियम। तो विवेक का मतलब क्या बच्चा, शरीर मरने वाला है याद रखो पूरे समय, जीवन मरेगा नहीं। ठीक, अब व्यवहार के नियम पे अपना फोकस लगाओ, अभी तो हम उसी में लगाए, शरीर को जिंदा अमर बनाने के लगे थे ना भैया, तो समाधान समृद्धि क्या है, हैं? मतलब वो भी तो लक्ष्य। अरे भाई आपको लक्ष्य समाधान क्या चीज, अब ये बहुत अच्छी प्रश्न आपने पूछा, विज्ञान एक दिशा है, ये बहुत बढ़िया प्रश्न आपने पूछा, विवेक एक लक्ष्य है, तो लक्ष्य और दिशा जहां पर बराबर हो जाते हैं, मिल गए, इसका नाम समाधान है। विज्ञान क्या है, दिशा है, और विवेक क्या है, लक्ष्य है, यदि लक्ष्य और दिशा दोनों मिल गए, लक्ष्य के अनुसार दिशा हो गया, तो क्या हो गया, समाधान हो गया, समाधान इसका फलन है भाई, है ना, ज्ञान का फलन है समाधान। ठीक है, तो वो क्या चीज का है, विवेक और विज्ञान का मिल जाना ही कुल मिलाकर समाधान है, इसीलिए एक दर्शन में एक लाइन है, समाधान क्या है, विवेक सम्मत विज्ञान, और विज्ञान सम्मत विवेक। अगर ऐसा कुछ हुआ इसका नाम समाधान। तो ज्ञान के आधार पर यह है। और एक यहां पर सर्कल ऐसा, ये वाला, मतलब ऐसा कोई लक्ष्य बना पाए जिसका कि कोई दिशा भी पकड़ में आई, ऐसी दिशा जिसके साथ कोई विवेक जुड़ा हुआ है। यहां पर एक एक सर्कल है दोनों का। तो ये थ्रू एंड थ्रू होना ही समाधान है। ये थ्रू एंड थ्रू हो गया समाधान, मतलब विवेक विहीन विज्ञान होगा तो समस्या हो गया, विज्ञान विहीन विवेक हो गया, मतलब ऐसा कोई लक्ष्य हमने बना लिया जो कि सफल ही न हो सकता है तो फंस गए, है ना। ऐसे कोई कार्यक्रम हमने बना लिया जिसमें कोई विवेक ही नहीं हो तो फंस गए। तो अभी समाधान क्या होगा, लक्ष्य और दिशा दोनों एक दूसरे के साथ बराबरी में बैठ जाए, उसी का मतलब है विवेक सम्मत विज्ञान, उसी का मतलब है विज्ञान सम्मत विवेक, इसको कहा गया समाधान। ये बात ठीक से समझ लेना चाहिए। हमने ऐसा कोई उटपटांग लक्ष्य बना लिया जो पूरा ही नहीं हो सकता है, जिसका विज्ञान ही नहीं बनता हो। अभी मैंने देखा ये पहचाने पहचाने कौन आगे बैठे, है ना। और ऐसा कोई, है ना, ऐसे कोई कार्यक्रम बना लिए, ये विज्ञान के साथ सारे कार्यक्रम बने हुए हैं, तो ऐसे लक्ष्य बना के हम पूर्ति में लग गए जिसके साथ विवेक ही नहीं है, तो हम समस्याग्रस्त होते हैं। तो विवेक सम्मत विज्ञान और विज्ञान सम्मत विवेक इज इक्वल टू समाधान। हाँ जी, सम्मत का मतलब ऐसा कोई लक्ष्य ऐसा जिसका कि कोई दिशा है, पहले से ही दिशा के साथ वो लक्ष्य बना हुआ है, सम्मत है, उससे जुड़ा हुआ है, अप्रूव्ड है। मतलब क्या बोलेंगे सम्मत को, सहमति तो आदमी करता ना। जैसे हमने कोई ऐसी एक बिल्डिंग, हवा में एक बिल्डिंग डिजाइन कर लिया आपने कि मैं अब ऐसी बिल्डिंग बनाऊंगा जो जिसके पिलर नहीं होंगे, ठीक। तब अब आपने क्या कर दिया, ऐसी बिल्डिंग बनाने का लक्ष्य बना लिया। आप बना सकते कभी, क्योंकि वो उसका विज्ञान ही नहीं बनेगा, आपका विज्ञान नहीं बनेगा ना उसका, तो विज्ञान सम्मत नहीं है। तो विज्ञान सम्मत विवेक आपका जो लक्ष्य बना विज्ञान सम्मत नहीं है, तो आप समस्याग्रस्त हो जाओगे, ठीक है ना। अब इसी का उल्टा कि हमने जो लक्ष्य बनाया उसके अनुसार विज्ञान बनना, और विज्ञान ऐसा जिसका कोई प्रयोजन दिखाई देना चाहिए, लक्ष्य दिखाई दे। जैसे हमने परमाणु बम बनाया, परमाणु बम बनाया तो ये विज्ञान की बात है, परमाणु बम बनाया विज्ञान है, लेकिन इसके पीछे विवेक का है, तो ये विज्ञान विवेक सम्मत नहीं है, है ना, विवेक सम्मत नहीं है, है ना। और विज्ञान का मतलब सिर्फ वही नहीं है रासायनिक भौतिक, है ना। विज्ञान का मतलब आप जो भी कुछ प्लानिंग प्रोग्रामिंग आप बनाते हो ना, कार्य कैसे हम चलेंगे, क्या करेंगे, आज क्या करेंगे, कल क्या करेंगे, ये सब आपका जो योजना कार्यक्रम सब बनाते हो, इसका नाम है विज्ञान। ये बात समझ में आया, ये बात ठीक ठीक समझ में आता है। तो ज्ञान विवेक विज्ञान, अभी इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां पर ये जो ज्ञान है ये भी कोई क्रिया नहीं है, अभी एक बार घटित हो गया, ठीक, उसके बाद ये काम यहां शुरू होता है। हमारे लिए क्या हो गया, इस ज्ञान का सूचना हो गया, तो सूचना से हम चल देते हैं इंफॉर्मेशन, फिर वो बहुत सारी प्रोसेस इसमें है। हम इंफॉर्मेशन मैं लिख देता हूं यहां पर, तो शायद ध्यान देगा अपने को, ठीक ठीक जुड़ जाए तो ज्यादा अच्छा है। और भैया इसके साथ ये भी कि अपन ने ज्ञान विवेक विज्ञान ग्रुप नाम क्यों रखा है, मतलब कुछ एज के साथ या कुछ ऐसा भी है जिस कारण से ये नाम रखे हैं? हाँ रखा है दीदी, बता देंगे उसको। अभी हम क्या कर रहे हैं, वहां से सूचना से चलेंगे तो क्या हुआ, इन्फॉर्मेशन देन ऑब्जर्वेशन। अब हम लक्ष्य का ऑब्जर्वेशन करेंगे, ठीक से लक्ष्य बनाएंगे, ठीक से विज्ञान बनाएंगे, फिर अंडरस्टैंडिंग, फिर अनुभव की बात हुई, और अनुभव में फिर से वो ज्ञान की बात आ गई। तो ज्ञान से ज्ञान तक का पूरा साइकिल है। तो ज्ञान यहां पर जीने से चला, ज्ञान यहां पर सूचना से चला, और ज्ञान वो आचरण में प्रमाणित हुआ, तो सूचना आचरण के साथ मिली, वो जितनी बातें हमने करी है, लेकिन हमारे लिए अभी इन्फॉर्मेशन है, और उस इन्फॉर्मेशन के साथ ये हमारे में प्रक्रिया घट रही है, और लक्ष्य के साथ विवेक विज्ञान की बात बनी, ठीक है ना। इतनी बात सिंपल। अभी ज्ञान का मतलब क्या निकला ये सबका? व्यवहार के नियम का ज्ञान है ना। ज्ञान का मतलब क्या हुआ? व्यावहारिक ज्ञान। तो जो छोटा ग्रुप है अपने यहां सबसे ज्ञान ग्रुप, उसको वो उम्र है जिसमें उसको सारा ज्ञान चाहिए। अस्तित्व कैसा है? निर्विरोध है कि विरोध है? निर्विरोध है। तो वो जो आयु है 5 साल से 10 साल 11 साल 12 साल की आयु में, उसमें ये एजुकेशन होना जरूरी है। अस्तित्व कैसा है? निर्विरोध है। तो वो निर्विरोध पूर्वक जिए। तो व्यवहार का ज्ञान होना का जो सबसे सही समय है वो 5 साल से लगाकर 10-12 साल है। यदि इस समय नहीं हुआ तो फिर वो क्या होगा कि है ना, थोड़ा लंबा लंबा प्रक्रिया होता चला जाता है ना। फिर उसको पहले अनलर्निंग और ये और नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ऐसा सोचना चाहिए। वो नेचुरली ज्ञान के आश्रय में जीता है तो व्यवहार का ज्ञान हो जाता है उसको। फिर विवेक, अब वो जिंदगी के अब एक कार्यक्रम को बनाएगा कि मेरे को कैसे चलना है भाई आगे। फिर विज्ञान, अपनी जिंदगी को सफल करने के लिए कार्यक्रम को पहचानेगा। इसलिए ज्ञान विवेक विज्ञान वो बहुत ठीक ठाक ही काम रखा हुआ। ज्ञान ग्रुप में सबसे ज्यादा काम चल रहा है यहाँ पे। ज्ञान ग्रुप में मानव के प्रति जो दूसरे सभी बड़े लोग हैं उनके प्रति उसमें क्या क्या भाव बनना है, ये सब मेरे हैं, कुल मिला के इतना भाव होना है। तो मानव मानव के साथ ही दुखी सुखी होता है। तो मानव को अगर ये उसके मन में बन जाए कि 150 आदमी 200 आदमी सब मेरे हैं, तो उसके साथ कॉन्फिडेंस का लेवल कितना बनता है? कॉन्फिडेंस का लेवल कितना बनता है? तो ज्ञान बराबर विश्वास, ज्ञान बराबर है ना खुशहाली, ज्ञान बराबर भरोसा, ज्ञान बराबर व्यवहार। ठीक है ये बात। आ जाइए सर, अब आप आ जाइए, नहीं तो समय और हो जाएगा। तो भाटिया साहब आए रहे, अच्छा रहा कुल मिला के, और रहते तो और अच्छी बात, आए हैं तो अच्छी बात, जा रहे हैं तो और अच्छी बात, फिर से आएंगे और अच्छी बात। साथ में सुष्मिता बेन भी दिखाई दे रही है, आपका भी स्वागत है, नमस्कार। कर्माकर जी कहाँ रह गए? अभी अभी पहुंचे क्या? नमस्ते जी। हॉल कैसा लग रहा है आपको? जोरदार। चलिए, आपके आने से शोभा और बढ़ गई। तो भाटिया जी जा रहे हैं और हमारे कमलेश भाई भी जा रहे हैं और ये भाई भी जा रहे हैं, तो इनको सुन लेते हैं कैसा रहा क्या रहा और कुल मिलाकर क्या निष्कर्ष बन रहे हैं, आगे क्या सोच रहे हैं बताएंगे। धन्यवाद, नमस्कार। उस अध्ययन का फल ये रहा कि उसी समय बाबा को श्रेष्ठ मानव के रूप में स्वीकृति बनी कि बात तो यही है, कि सुनने पे लगा कि बात तो यही है, और अब उनके साथ रह के सुन के आगे मामला बन जाएगा, मुझे ऐसा लगा था। लेकिन इस क्रम में आगे बढ़े तो फिर बाबा जी का शरीर शांत हो गया, 12 के बाद 15 या 16 में हुआ। तो उसके बाद फिर एक मेरे जीवन में उतार रहा कि लगा कि अब आगे कैसे मामला बनेगा, जिसको समझना था, कुछ बातें फंसी थी वो कैसे निकलेगी। इस क्रम में पिछले साल मैं आने वाला था मई में, और किसी कारणों से नहीं आ पाया, और अब फिर इसका जो भैया का जो पैकेज है अध्ययन का, वो तीनों में आए हम दोनों मित्र छत्तीसगढ़ बिलासपुर से, इसमें दिसंबर में परिचय में, उसके बाद अभी विकल्प में, और अभी अध्ययन में। चूंकि टीचर हैं, स्कूल की भी जवाबदारी है, खुलने वाले हैं, इसलिए आज जाना पड़ रहा है। तो यहां की बात अब ये रही कि मुझे तो अब सफलता के रूप में सबसे बड़ी सफलता ये लगी कि बाबा के बाद जो मुझे लग रहा था कि कहां से मुझे अब श्रेष्ठ मानव दिखेगा कि जिससे मैं आगे की अपनी गति कर पाऊं, तो मैं अपनी उपलब्धि ये देखता हूं कि मुझे यहां श्रेष्ठ मानव दिख गया, कि लगा कि अब आगे का मार्ग फिर से खुल गया है। तो ये पिछले 3 जो शिविर में मेरे को बिल्कुल अंदर से लग रहा है कि अब तो है ऐसा ही, और इसके साथ ही ये खुशी भी मिलने लगी कि अब तो गाड़ी चल निकलेगी। तो इस क्रम में अब अपने अपने कुछ पुराने कर्तव्य दायित्व हैं, उसको सेटिंग करना है वहां, और 1-2 साल में मुझे लगता है मैं सेटिंग कर पाऊंगा, और आगे तो बढ़ना है इसी दिशा में है, ये तय हो चुका है। और इस बीच में, इन 1-2 सालों में भी मैं बीच बीच में हमेशा आऊंगा, ये मेरी आगे की योजना है, ताकि सबके साथ जुड़ के आगे अपने कार्यक्रम को बढ़ा सकूं। धन्यवाद। हाँ, सभी को नमस्कार मेरे तरफ से। मैं राजेश पटेल, पाली छत्तीसगढ़ से हूँ। मैं भी जैसे भैया बताया वैसे यहाँ पहले परिचय शिविर में आया, फिर विकल्प में, फिर ये अध्ययन शिविर में। तो पहले दो बार जब शिविर में आया तब तो उतना विश्वास नहीं बना था यानी, लेकिन अभी जब इस अध्ययन शिविर में अभी इतने दिन रहे तो एक काफी ज्यादा अपने आप में एक विश्वास दिख रहा और एक ऐसा लग रहा कि ऐसा मैं आगे जी पाऊंगा। अभी तत्काल में तो निर्णय नहीं है तुरंत का तुरंत, लेकिन ऐसा लग रहा कि यही है और आगे मैं ऐसा कर पाऊंगा। तो एक ये बहुत अच्छी बात लगी। और एक बात ऐसी है कि मतलब पहले और दो शिविर में आए तो ऐसी बात नहीं आई थी, अभी जाने में एक तकलीफ महसूस हो रही है जो पहला ऐसा फील नहीं हो रहा था। अभी इतने दिन रहे 25 दिन तो भी अनेक तो घर की कोई याद नहीं, या अभी ऐसा नहीं लग रहा, जो घर जाने की खुशी रहती थी वो खुशी भी अभी नहीं लग रही, अभी जाने में बल्कि एक तकलीफ महसूस हो रही है। और जो बात यहाँ समझ में मेरे को आई, जो कुछ जो पहले था और अभी में कुछ जो डिफरेंस आया, कि एक बात तो ये समझ में आई कि जो जो जीना, जो आइसोलेशन में जो अलग यानी एक अकेले जीना नहीं है, यहाँ पे समझ में आया कि जब भी जो न्याय होगा या जो चीज होगा वन टू ऑल होगा, सभी के लिए होगा। पहले जैसे क्या होता था कि हमारे मन में था कि जीवन विद्या का शिविर करते हैं हम यानी, और करने से क्या हो जाएगा कि हम अपने आप में सुखी हो जाएंगे, अपने आप में जो परिवार में संबंधों में जो शिकायत है वो दूर हो पाएगी और अच्छे तरीके से रख पाएंगे। और इस तरीके की बात अपने मन में आती थी और किसी को बोलते थे भी कि भाई अगर ऐसा कुछ है तो चलो वहां। तो कई लोग ऐसा बोलते थे भी कि हमारी लाइफ में तो कोई समस्या नहीं, हम तो अच्छे से हैं। और उस माहौल में एक बात ऐसा एक्सेप्ट भी किए हुए हैं कि भी जीवन में सुख दुख तो आता ही है, थोड़ा बहुत आता है तो उसमें क्या तकलीफ है, हम तो यहाँ अच्छे से ही हैं। तो ऐसा लगा कि ये पर्याप्त नहीं है, केवल सुख वाला मामला नहीं है, ऐसा लगा कि केवल अगर सुख वाली बात बोलते हैं तो हमारा तो यहाँ आना ही नहीं होगा। तो समझ में धीरे से आया कि ये केवल सुख वाला मामला नहीं है, ये अपने आप का अपने मानव होने का प्रयोजन क्या है कि मैं क्यों हूं यानी, एक ये अपने आप में एक प्रश्न होना कि क्यों हूं मैं मानव यानी, मेरा क्या उद्देश्य है, मैं क्यों हूं, क्यों जीऊं, जो पहले भी प्रश्न आता था वो ज्यादा स्पष्ट हुआ। अगर ये प्रश्न अगर कहीं अपने आप में फिट बैठता है, कर पाता हूं, तभी यहां पे आना है, केवल सुख के उद्देश्य से तो ऐसा नहीं है। एक बात अपने आप में क्लियर हुई। और दूसरी बात जो और लगी यहां पे कि जो एक बात है कि व्यवहार वाली बात आई कि बिना निर्विरोध हुए व्यवहार नहीं हो सकता है, तो ये बात बहुत अच्छी क्लियर हुई। और मेरा जैसे पहले से हैबिट रही कि पुस्तकों को पढ़ने की उतनी आदत नहीं रही, चाहे जो भी हो कमी हो चाहे जो भी, ज्यादा ये रहा कि जीने में कैसे आए। तो छोटा मोटा अपने अभ्यास में चलता था कि अपने आसपास भी जैसे कहीं देख रहे हैं, जैसे ये चीज मैं ज्यादातर बच्चों के साथ ज्यादा देख पाता था, क्योंकि बच्चों को जैसे हम देखते हैं उस स्थिति में भी, तो बच्चे लोग को देखेंगे तो ऐसा रहता है कि बच्चे को जैसे देखेंगे कि मान लीजिए अगर उसको भूख लग रही है, तो भूख लग रही है तो वो किसी के घर भी खा लेगा, अगल बगल कहीं भी खा लेगा, और भूख नहीं लग रही है तो उसको घर में भी खिलाओगे कितना तो नहीं खाएगा ना। जबकि हमारे साथ ऐसा नहीं कि अगर भूख लग रही तो भी किसी के घर गए तो नहीं खाएंगे। तो ये चीज मेरे को बच्चों में ज्यादा मैं देख पाता था कि वो कैसे अपने पराए के भेद से उनके अंतर नहीं है लेकिन हमारे अंदर है, तो ये मेरा देखना होता था। और कई बार जैसे अगल बगल मेरे जैसे पड़ोस में भी रहते हैं तो उसमें जो कई बार देखने में ऐसा लगता था कि अरे मैं कहीं पे ऐसा अपने पराए का फील कर पा रहा हूं, तो मैं देख भी पाता था। तो ये चीज थोड़ा पहले से था ही मेरा ध्यान जीने में, और अब और अच्छे से ऐसा जा पा रहा अपने में कि जो पूरा कार्यक्रम केवल जीने का है, केवल ऐसा पढ़ने और केवल इस तरीके से पुस्तक पढ़ के निकल जाए ऐसा वाला कार्यक्रम नहीं है। तो अब आगे के कार्यक्रम के रूप में जैसे मैं बताना चाहता हूं कि जैसे मैं बोला, एक तो मेरे अंदर ये विश्वास और बढ़ा है, काफी बढ़ा है कि ऐसा ही है। तो मेरी भी एक ऐसी प्लानिंग है कि एक तरीके से कि मैं वहां जाने के बाद ज्यादातर क्या होता है, यहां तो हम उस वातावरण में रहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, वहां उस वातावरण में जाने के बाद फिर से हमारे अंदर एक डिस्टर्बेंस आता है, उसी में जीना हो जाता है। जैसे पिछला विकल्प शिविर में आया तो हम एक तकलीफ के साथ आए कि परिचय में गए लेकिन विकल्प में गए, विकल्प में जाने के बाद जैसा अपने आप में एक वातावरण बनाना चाहिए था वो नहीं बन पाया था। तो ये बात आई थी। तो इस बार मन में ऐसा है कि ऐसा हम इस एक निर्णय लेने वाली बात है कि निर्णय क्यों नहीं ले पा रहे हैं। तो एक बात आई कि जब तक हमारा जो चाहना है उसको देखना होगा और बार बार चाहना अपना समीक्षा और मूल्यांकन करना होगा। तो मैं इस मानसिकता के साथ यहाँ जा रहा हूँ कि वहां जाऊंगा तो मैं अपने पर डे हर दिन यानी अपना समीक्षा और मूल्यांकन करूंगा कि मेरा जीना अभी वाला जो कैसा है और जो हम देख के आए, दोनों में मूल्यांकन समीक्षा चलती रहे ताकि ये आगे बढ़ने का हमारा कार्यक्रम तय हो। तो इस तरीके से मेरी एक प्लानिंग है कि मैं इसको बार बार अपने में, क्योंकि ये लगता है कि जब तक ये अपने में नहीं चलेगा, जैसे पिछली बार भी एक बात और आई थी, उसको मैं लास्ट में कंक्लूड कर दे रहा हूँ कि हम लोग जब जा रहे थे तो पहले हमारे मन में बात आती थी कि जब हमारा परिवार तैयार हो जाएगा, परिवार मतलब पत्नी तैयार हो जाएगी, तो हम लोग यहाँ आने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो ऐसे बात करते करते हमने ये तीनों मित्र जा रहे थे तो अचानक ध्यान गया, उसी बीच मेरे यहाँ मेरी पत्नी का फोन आया है। तो मैं बोला अभी वहां से आ रहे हैं ऐसा ऐसा, फिर बोले मैं बोला चलो वहां चलते हैं रहने के लिए, तो बोली ठीक है आप बोलोगे तो चले जाएंगे। तो जब वो ऐसा बोली तो मेरे अंदर हिलना डुलना हुआ। तो पहले ऐसा लगता था कि मान लीजिए मेरा 50% या 70% और पत्नी का 20-30% पर होके 100 हो जाएगा तो हमारा आना हो जाएगा। उस समय एकदम क्लियर ये बात मेरी समझ में आई कि जब तक मेरा 100% नहीं होगा तब तक आना नहीं हो सकता है। तो ये बात फिर से लगी कि काम अपने में करना है, और जैसे भैया भी बोले कि जब हमारे अंदर काम होगा तो मेरा जो प्रभाव होगा, प्रभाव क्षेत्र होगा, तो कहीं वो जाके पड़ेगा तो फिर वो काम होगा आगे। तो ये बात और एकदम क्लियर हुई कि पूरा का पूरा ये जो काम है वो अपने में करना है। ठीक है, धन्यवाद। नमस्ते, मैं भाटिया जी की धर्म पत्नी कमलेश भाटिया। तो सबसे पहले मैं अजय बेटा जी के लिए कृतज्ञता का भाव मेरे अंदर बहुत आया कि भैया कितना काम कर रहे हैं, कितना अच्छा बता रहे हैं और कितना हमारे लिए एक रास्ता खोल रहे हैं कि हम अपने आप को शरीर ना समझकर जीवन समझकर जिए और बार बार हम अपना मूल्यांकन करें कि कहाँ गलत हैं हम और कहाँ ठीक हैं, और गलत है तो उसको ठीक करें। तो ये मन मेरे मन में आया। और एक भैया का एक ये मुझे बहुत अच्छी तरह समझ में आया कि हमें निर्विरोध होकर जीना है, ऐसे नहीं जीना है। पहले हम निर्विरोध होकर जीते थे, तो कोई हमें कुछ कह देता था तो मन में बड़ी खुंदक रहती थी, बड़ा वो रहता था ऐसे क्यों कह दिया, ऐसे क्यों कह दिया। लेकिन अब समझ में आया कि वो ऐसा भाव अपने मन में नहीं रखना है और निर्विरोध होकर जीना है। और ये जो बन रहा है, ये आने वाली पीढ़ियां आपके लिए बहुत कर्जदार रहेंगी, क्योंकि उनके लिए एक बहुत बड़ा काम हो रहा है और एक मानव के लिए बहुत बड़ा काम हो रहा है। क्योंकि जनरली मैंने मंदिर मस्जिद सब जगह देखा, लेकिन वहां तो पखंड है, आदमी की कोई बात नहीं होती है। लेकिन जहां लगा कि एक आदमी की बात हो रही है, एक आदमी के अंदर जब चेंजेस आएगी तो एक समाज अच्छा होगा, ये मैं एक प्रकट। सबको प्रणाम, नमस्कार। मेरा ये तीसरा विजिट है इंदौर में। पहले मैं तीन चार दिन के लिए आया था, उसके बाद फिर 2 दिन के लिए आया, उसके बाद अभी करीब करीब 13-14 दिन जितना भी हो पाया। सो मैं पहले तो पापा जी की, बड़े भाई साहब पापा जी हमारे, इनके लिए कृतज्ञता करता हूँ कि उन्होंने काफी बार डांट के कहा कि आप इधर आए नहीं, अभी इंदौर क्यों नहीं आए, इंदौर आओ। निशा जी के प्रति भी आपकी कृतज्ञता कि आपने बराबर से कहा कि आप आइए, और मुझे आना ही था। मुझे सोनू जी ने बोला, वसीम ने भी बोला, मैं कहा बेटा मैं आऊंगा, मैं आना हूं, जो ही व्यवस्था बनी मैं जरूर से आऊंगा। और उसका ये प्रत्यक्ष प्रमाण ही है कि मैं ये सोचते हुए कि अभी तो गया था फिर जाऊंगा, ऐसा नहीं, जब जब मौका मिला मैं आ गया, और जब जब मौका मिलेगा मैं जरूर से आता रहूंगा। और जितना ज्यादा समय मैं यहां पर बिता पाऊंगा, मैं अपने लिए अपने सौभाग्य की बात करता हूं, क्योंकि कितने सारे आयामों से विद्या से जैसे जुड़े और बहुत सारे लोगों सुनने को मिला, बहुत सारे प्रबोधकों को देखा। जैसे मैंने शायद पहले बताया भी था कि मैं 2006 में पहला शिविर मैंने गणेश बागड़ी जी का लिया था मसूरी में। तो उसके बाद मेरी यात्रा बड़ी सुगम हो गई, बड़ी अच्छी हो गई, और मैंने कभी भी एक पल के लिए भी वापस लौट के देखा नहीं कि ये कहीं गड़बड़ है या कुछ कुछ कुछ संशय है। हाँ, कभी कभार हो सकता है किसी आदमी के प्रति हमारे ऐसी थोड़ा सा है ना निराशाजनक कोई फीलिंग हुई हो, कुछ बात हुई हो, लेकिन दर्शन के प्रति हमेशा आश्वस्ति रही। ये बहुत अच्छी बात मुझे लगी कि दर्शन में कोई कमी नहीं लगी, और दर्शन के जो प्रणेता बाबा जी की बात हो रही है उनके प्रति कभी कुछ ऐसा वो नहीं रहा। तो ये बहुत अच्छी बात रही कि जितना भी हमें समझ पाया या जितना भी अपन पकड़ पाए वो बहुत ही ज्यादा उत्साहित करने वाला था। और एक एक करके मैंने 14 शिविर किए थे, परिचय शिविर। मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं तो इनफैक्ट ढूंढ ही रहा था, और मैं जिस पीड़ा से गुजर रहा था कि यार इतने दिन हो गए, सारी नौकरी छोड़ी, कामकाज छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, और इतने दिन से कुछ अच्छा समाज में करने की कोशिश कर रहे हैं। 15 वर्ष हो गए थे हमारे संस्थान को, हमने योग संस्थान शुरू किया था 91 में, और उसको करीब करीब 15 वर्ष हो गए थे, और जितना थोड़ा बहुत समाज के रूप में कुछ करना या अच्छा कुछ कर रहे हैं या कुछ व्यक्ति के लिए कर रहे हैं तो हो गया, लेकिन अपने अंदर आश्वस्ति नहीं बनी थी, अपने अंदर आचरण निश्चित नहीं नजर आता था, अपने अंदर तृप्ति नहीं हुई थी। तो मैं किस मुंह से कह दूं किसी को तुम 6 महीने अभ्यास कर लो, साल अभ्यास कर लो, तो आपके अंदर आचरण में निश्चित हो जाएगा या आपके अंदर तृप्ति हो जाएगी। ये बात मुझे बड़ा स्पष्ट थी। इसके लिए आप देखिए कितना फर्क पड़ता है सही समझने का, सही पकड़ने का क्या फर्क पड़ता है। मैं 2006 में जब शिविर किया, 18 जून से 25 जून तक शिविर था गणेश जी का, और उसके बाद हम रात को ही 25 रात को करीब 12-1 बजे दिल्ली पहुंच गए थे बाई गाड़ी से। अगले दिन ही मेरी बिटिया का जन्मदिन था, सुरेशा का। मैंने कहा बेटा मैं कुछ आपको गिफ्ट देना चाहता हूं, तो उसने कहा कि पापा जी नहीं, बड़ी आपके आशीर्वाद है ये वो। मैं कहा नहीं बेटा मैं कुछ देना चाहता हूं आशीर्वाद आपके रूप में, तो आप यदि थोड़ा सा स्वीकार करो तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। तो थोड़ा सा मनोहर करने के बाद बिटिया ने पूछा बताओ पापा आप क्या करना चाहते हो। मैं बेटा मैं आपके 7 दिन लेना चाहता हूं। अगले दिन यानी कि यदि संजोग की बात है कि 27 को शिविर था गुड़गांव में, मैंने कहा ऐसा है बेटा यदि आप, क्योंकि अभी वो मुझे मालूम था छुट्टियां थी उनकी और 2 तारीख को खुलना था स्कूल, उस दिन 27 से लेकर 1 तारीख तक था, ये कितना सुंदर संजोग बन जाता है। तो मैं बेटा आप यदि ठीक समझो, आपने गौरव जी जवाई बेटा को पूछ लो, उनसे पूछ लो कर लो, आप यदि जा सकते हो तो मेरा ये शुभ गिफ्ट होगा आपको आपके शुभ जन्मदिन पर। और संजोग की बात है कि बिटिया ने कहा मैंने पूछ लिया है वो मैं जाऊंगी, मैं जाती जाने तैयार हूं। छोटी बहन भी तैयार हो गई, एक और हमारी बिटिया आई हुई थी वो भी तैयार हो गई। माता जी कहे मैं भी जा सकती हूं, मैं आप भी तैयार हो जाओ। हमारी समधन जी थी वो मैं भी जाऊंगी, मैं आप भी जाओ। तो टोटल मिलाकर के कमल जी ने लास्ट में पूछा जाने का मन तो मेरा भी है पर आपको दिक्कत होगी भोजन बनाने के। मैं कह भगवान भला कर पता नहीं कहां हो तुम। मैं कह कमल जरूर से जाओ, मैं सब कुछ कर लूंगा। तो एक गौरव जी हमारे जवाई बेटा जी और मैं ये घर पर, मैंने कहा जिम्मेवारी ली कि मैं खाना उनको नाश्ता लंच डिनर मैं बनाऊंगा, मैं उनको खिलाता रहूंगा, आप किसी प्रकार की चिंता ना करें, आप सब जाओ, इससे ज्यादा मेरी खुशी को कोई मेरा वो नहीं हो सकता, इसका कोई से बड़े की बात नहीं हो सकती। तो ये अच्छी बात होगी कि सारे परिवार वालों को मैं अगले दिन गुड़गांव छोड़ाया शिविर के लिए, और उसके बाद मैं आ गया, साथ में बच्चे भी थे, वरेणी में था। ठीक, तो ये अच्छी बात ये होगी कि मुझे सबसे बड़ी आश्वस्ति ये हुई थी कि जाके बड़े खुश होंगे, ये जाकर देखेंगे तो कितना अच्छा हो जाएगा और हमें मिलजुल करके काम करने का मौका मिलेगा। शायद ही कितने ऐसा पॉसिबल हो पाया होगा कि एक दिन के अंदर ही सारे घर के तैयार हो गए और सब चले भी गए। खैर, उसके बाद ये हुआ कि मुझे आश्वस्ति बनी कि कितना बहुत खुश होकर वापस आए बड़े राजभाई, माता जी भी बड़े खुश थे हमारी, कमल जी भी खुश थी, सारी बहुत अच्छा अच्छा लगा कितना अच्छा है। तो मुझे लगा कि अब मैं बहुत सारे शिविर करना चाहता हूं घर में। मैंने बोला कमल जी को कि मैं सबके शिविर करना चाहता हूं, हर एक के पॉइंट ऑफ व्यू से समझे कि ये क्या कहना चाहते हैं, कहीं कोई विरोधाभास तो नहीं है या कुछ और अच्छा है तो उसको समझने को मौका मिले। और मैं सबसे फ्री आदमी कि मैं जो करना चाहता हूं मुझे कोई दिक्कत नहीं, इसलिए मैंने एक एक करके 14 शिविर किए, सबके शिविर किए, कहीं के सबके शिविर किए। वह हर शिविर में मुझे बड़ा उत्साह आता था, बड़ा अच्छा लगता था। और फाइनली जब उन्होंने कहा कि आप अध्ययन शुरू करो, मैं जी अध्ययन में तो मुश्किल होती है, बड़े अच्छी कठिन शब्द हैं, बड़ी कड़ी भाषा है। खैर, वो करते करते करते जब मुझे अध्ययन करने का मौका मिला, मुझे लगा क्या कमाल है यार, ये जो शिविरों में जो हमने समझा है इससे कितना गुना ज्यादा अध्ययन में पड़ा है, क्या कमाल है। तो उसका मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। और फिर धीरे धीरे करते हुए मैंने कुछ शिविर लिए और अभी भी दिल्ली में जितना भी कुछ कार्यक्रम हो पाता है कुछ शिविरों के माध्यम से कुछ बच्चे जो आते हैं हमारे योगाभ्यास में उनको टिकअप करते हैं, जो 6 महीने कोर्स करते हैं उनको हम कोर्स तो फटाफट करवा देते हैं, विद्या की बात रखने की कोशिश करते हैं, बहुत खुशी होती है, बड़ा अच्छा लगता है उनको, अपने भी थोड़ी तृप्ति होती है कि हम कुछ सार्थक बात कर पा रहे हैं। तो ये तो यहां तक यात्रा रही और हमें लग रहा था कि और क्या किया जाए और कैसे कहा जाए, क्योंकि अभी तक हर जगह पर जितने भी 8-5-7 जगह पर हैं जहां पर भी विद्या की बातें हो रही हैं और संस्थान शिविर के माध्यम से काम हो रहा है वहां पर शिविरों की व्यवस्था है सिर्फ। आप 7 दिन जाइए, आप शिविर में जाइए, उसके बाद छुट्टी, टन टन टाटा जाओ। अब यार जीने के लिए माहौल कहां बनाया जाए। तो जब मैं यहां पर आया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं पहले सुन भी रखा था कि कुछ परिवार यहां पर रह रहे हैं, तो मुझे मोटी बात यह लगती है कि मोटी से मोटी बात यही है कि समझना, सही को समझना, सही को पकड़ना, पहला बात अपने लिए समझना और समझ गए तो फिर जीने का प्रयास करना और जी रहे हैं तो फिर समझाने का प्रयास करना। यदि जी रहे हैं और फिर समझाने का प्रयास कर रहे हैं तो फिर क्या करना, परंपरा बनाने का प्रयास करना। तो ये जो यहां पर मॉडल खड़ा हो रहा है, ये जो आने वाली पीढ़ियों के लिए मुझे लगता है कितनी बड़ी एक जागृति के लिए संभावना बनेगी, कितने लोग यहां से अभी और आगे बढ़ने वाले हैं। मैं शत शत प्रणाम करता हूं दायमा जी को, अजय भाई जी को, पूरे परिवार को और यहां पर रहने वाले परिवारों को जिन्होंने मिलकर के इस काम को बीड़ा उठाया है कि यस हम इसे मॉडल बनाएंगे और वाकई आगे बढ़ेंगे। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी संभावना बनी है, जब हम अपने अंदर देख पाते हैं कुछ तो फिर दूसरों में देख पाते हैं, दूसरों में देख पाते हैं तो सब में देख पाते हैं और मिलजुल करके एक परंपरा के रूप में जो मॉडल खड़ा होने वाला है वो मुझे लगता है कि बड़ी बहुत बहुत ही मीठी संभावनाओं के साथ जुड़ा हुआ है और एक बहुत बड़ा काम होने वाला है पूरी धरती के ऊपर। जैसे हम पहली बार कहते थे कि मानव के पूरे इतिहास में पहली बार मानव के ऊपर काम हो रहा है, इसी प्रकार पहली बार धरती के ऊपर मानव में काम करते हुए मॉडल पर काम हो रहा है। तो ये अपने आप में बहुत ही विस्मित करने वाली घटना बनी है और मैं सबके लिए बधाई देता हूं, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और जैसे जैसे जैसे जैसे वहां पर दिल्ली में काम स्केल हो पाएगा, जैसे जैसे सेटल हो पाएगा, मैं प्रयास करूंगा कि पूरा का पूरा मैं यहां पर आकर के जो भी योगदान हो सकता है मैं करूंगा पूरे उससे। एक छोटा सा मैं आपको गीत सुना दूं, समझ के ऊपर ही है, काफी दिन पहले मैंने लिखा था, यदि आपको अच्छा लगे तो और भी अच्छी बात है, नहीं लगे तो मुझे बताइएगा कि कहां कमी है उसको और ठीक करेंगे, इसमें क्या दिक्कत है। समझ के ऊपर मैंने लिखा था और देखिए कि वाकई आप जो सोच रहे हैं और जो हम सुन रहे हैं क्या इसका कुछ चित्रण इसमें बनता है या नहीं बनता। जो समझ आनी थी मुझको आ गई, जो समझ आनी थी मुझको आ गई, बाकी जीने में वो आती जाएगी, बाकी जीने में वो आती जाएगी, आपके सहयोग से ये हो सका, आपके सहयोग से ये हो सका, ये जुबां हर दम ही गाती जाएगी, ये जुबां हर दम ही गाती जाएगी, मैं इसे जी करके भी दिखलाऊंगा, मैं इसे जी करके भी दिखलाऊंगा, तृप्ति करती और कराती जाएगी, तृप्ति करती और कराती जाएगी, देख पाता हूं मैं अब ना समझिया, ना समझिया समझ आने पर पता चलती है, उससे पहले तो हम समझदार माने रहते हैं होते नहीं हैं। तो ध्यान दीजिएगा, देख पाता हूं मैं अब ना समझिया, ये समझ सब कुछ दिखाती जाएगी, ये समझ सब कुछ दिखाती जाएगी। दुख कोई चाहता नहीं फिर भी दुखी, दुख कोई चाहता नहीं फिर भी दुखी। कैसे सुख मिलता बताती जाएगी, कैसे सुख मिलता बताती जाएगी। मानवीय आचरण की ज्योत ये, मानवीय आचरण की ज्योत ये, हर बुझा दीपक जलाती जाएगी, हर बुझा दीपक जलाती जाएगी। और अंतिम मन देखिए, प्रेम से ये प्रेम सबको कह रहा, प्रेम से ये प्रेम सबको कह रहा। प्रेम की बरसात आती जाएगी, प्रेम की बरसात आती जाएगी। आने भी वाली है, प्रेम की बरसात आती जाएगी। शुक्रिया, धन्यवाद, मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।